ตอนนี้คุณแชมป์พร้อมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะมาประเดิมฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเราในค่ำคืนวันนี้กับเรื่องที่มีชื่อว่ากูไม่ใช่ป๊อปครับสวัสดีครับแชมป ์สวัสดีครับ นะครับแชมป์ครับตอนนี้แชมป์โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ อยุธยาครับพี ่อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝนตกไหมตอนนี ้ตกปล่อยๆครับ ตกปล่อยๆนะแล้วแชมป์ฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับ อยู่กับแฟนครับผม อยู่กับแฟนนะฮะแล้วฟังผ่านทางช่องทางไหน YouTube ครับ ชัดเจนนะ ครับผม นะฮะ ชัดเจนครับพี ่มีอะไรทักทายเพื่อนๆใน YouTube ไหม ครับ เขินนะเขินนะ ฝากติดตามด้วยครับฝากติดตามด้วยครับ ฝากติดตามด้วยทุกท่านเป็นกำลังใจให้น้องแชมป์กันนะครับ ครับผม แชมป์มาว่าถึงเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมาที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกนะครับเราจะไม่พูดถึงชื่อค่ายกันนะ ครับผมคร ับ นะครับลองพาพี่ย้อนกลับไปหน่อยสิครับกับเรื่องนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นยังไงครับเชิญเลยครับแชมป ์ครับพี่ก็ตอนผมเป็นทหารนะพี่คือเหตุการณ์เจอที่นครนายกแต่ผมเป็นทหารอยู่ที่กรุงเทพ ครับ ครับพอได้ช่วงปีที่2ผมก็ได้เป็นครูทหารใหม่พอผมเป็นครูทหารใหม่เสร็จประมาณ1เดือนก็ฝึกทหารใหม่ได้1เดือนพอเข้าช่วงเดือนที่สองครับพี่ช่วงสุดท้ายจะเป็นช่วงเดินทางไกล ครับ ก็จะเป็นช่วงเดินทางไกลซึ่งต้องพาทหารใหม่เนี่ยไปเดินทางไกลเขาก็คือเข้าป่าพี่ที่ค่ายทหารค่ายหนึ่งจังหวัดที่จังหวัดนครนายก ครับ ครับผมก็พอถึงวันกำหนดที่จะต้องไปเดินทางไกลก็เช้ามาก็คือแต่งตัวอะไรกันปกตินี่แหละพี่ขึ้นรถขึ้นไรพอไปถึงนครนายกปุ๊บก็เก็บของเก็บอะไรเข้าค่ายกลางเต็นท์กลางอะไรเรียบร้อยแล้วคือว่าเดินทางไกลเนี่ยคือช่วงเช้าจะเป็นเดินทางไกลช่วงกลางคืนจะเป็นช่วงเข้าฐานตอนกลางคืน ครับ ครับผมฐานเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ฐานฐานแรกก็คือฟังเสียงสัญญาณปืน ครับ ว่าเป็นปืนขนาดเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ฐานที่2ก็จะเป็นฐานผ่านเครื่องกีดขวางครับก็คือจะเป็นประชนบายตอนคืนน่ะผ่านเครื่องกีดขวาง พวกลวดหนามพวกปีนตะข ่ ายพวกอะไรพวกนี้ปีนตะข่ายนะครับ ใช่ครับใช่ใช่แล้วก็ฐานที่3ก็จะเป็นฐานเข้าโจมตีเข้าโจมตีก็คือจะให้ครูทหารใหม่เนี่ยเป็นกองโจร ครับ ไปอยู่ในฐานเนี้ยแล้วก็จะให้ทหารใหม่มันเขาจะแบ่งกันเป็นกลุ่มพี่กลุ่มละ25คนซึ่งเหตุการณ์ที่เจอเนี่ยคือผมกับเพื่อนแล้วก็พวกใน10อ่ะอยู่ฐานสุดท้ายฐานที่3 ครับ คือฐานที่เป็นพวกผมเป็นกองโจรเนี่ยก็คือผมจะได้รับหน้าที่กันมีเพื่อนผมทั้งหมด3คนไปดักซุ่มทหารใหม่ที่จะเข้ามาโจมตีเราเนี่ยซึ่งขั้นตอนในการโจมตีของทหารใหม่ขั้นตอนแรกก็เลยก็คือต้อง25คนต้องส่งตัวแทน1คนแอบเข้ามาหาข่าวที่กองโจรอยู ่ ว่ามีการกี่คนทำอะไรกันอยู ่ ซึ่งนายสิบเขาก็มอบหมายให้ผมเนี่ยคอยจับตาดูคนเนี่ยคนหนึ่งที่ของนายใหม่ที่เข้ามาให้จับไม่ได ้ ผมก็รอดักรอกันอยู ่ ผ่านไปสักประมาณ10นาทีครับพี ่ เห็นมา3คนผมแปลกใจแล้วว่าสั่งให้มาแค่คนเดียวซึ่งผ่านมาก่อนหน้านั้น อ ่ะมันจะมี3กลุ่มแล้วผ่านไปแล้วพี่3กลุ่มผ่านไปแล้วกลุ่มนี้คือกลุ่มที่4 ครับ กลุ่ม3กลุ่มผ่านไปคือเข้ามาคนเดียวตลอดกลุ่มที่4เข้ามา3คนผมกับเพื่อนผม3คนเห็นหมดเลยนะพี่เข้ามา3คนผมก็เลยกระโดดออกไปจับกระโดดออกไปแสดงตัวว่าเจอเขาแล้วนะ ครับ จังหวะกระโดดไปแสดงตัวพี ่ 2คนที่อยู่ข้างหลังเขาที่ผมเห็นน่ะกระโดดหลบเข้าไปในป่าผมก็ตามจี้กันไปติดๆนะ2คนที่กระโดดหลบอ่ะไม่เจอครับพี ่อ๋อหายไปเฉยเลยเหรออ๋อ พยายามแหวกหญ้าพยายามเรียก ครับ แล้วผมก็เรียกนาย10บอกเจอทหารแล้วครับนาย10ก็มาผมบอกว่าเนี่ยมากัน3คนครับ ครับ แต่หายไป2ซึ่งนาย10อยู่คนนึงอะครับชื่อหมูป๊อปเขาก็ตะโกนด่ากว้างๆออกไปอะครับว่าอย่าให้กูอันนี้พูดคำหยาบ นะอย่าหยาบมากแล้วกันอ่ะฮะ ครับอย่าให้เจอนะมึง เ จอจะเอาให้เข็ดเลยอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็คือด่าแบบออกไปประมาณเนี้ยแล้วเขาก็ย้อนกลับไปถามทหารใหม่ที่มีอยู่คนเดียวพี่เป็นที่มาคนเดียวเนี่ยถามว่ามากันกี่คน เ ขาก็ยืนยันว่ามาคนเดียวครับครู แต่เราเห็นมา3 ใช ใช่ครับเพื่อนผมกับผมเองมา3 ครับ ครับผมก็แปลกใจแล้วพี่จังหวะนั้นผมก็เลยชวนเพื่อนผมเนี่ยกลับที่พักก็บอกเพื่อนกลับที่พักก็เดินกลับที่พักก็กำลังทานข้าวทานอะไรอยู ่ ไม่ถึง10นาทีอ่ะพี่มีรถพยาบาลออกมาจากที่พักเนี่ยตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะว่านึกว่าทหารใหม่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าอะไรก็พอรถพยาบาลกลับมาพี ่ หิ้วลงมาจากเปเพราะว่า หิ้วใคร หิ้วลงมาจากเปมาวางผ้าที่เห็นคือหมู่ป๊อปพี ่เอ้าหรอ ผมก็นึกว่าเขาเกิดอุบัติเหตุอะไรผมก็เดินไปดูใกล้พี่คือตัวสั่นครับ คือหมู่ป๊อปนี่ตัวสั่น ตาลอยพี ่ เพื่อนที่เป็นในสิบตัวการเขาก็สะกิดป๊อปป ๊ อปไอ้ป๊อปไปป๊อปคำที่สวนกลับมาคำแรกเลยพี่ครับผมขนลุกเลยกูไม่ใช่ป๊อป เฮ้ย พวกมึงเข้ามามึงมาขอใครเขามาทำเสียงดังพวกมึง ร บลูกกูพวกมึงมาขอใครพ ู ดคำเนี่ยออกมาพี่จังหวะพีกกว่านั้นอีกพี ่ครับ ทหารใหม่อยู่ข้างๆกัน อ ่ะของขึ้นครับผม เฮ้ย พี่ลักษณะเหมือนแบบพี่เคยเห็นเกือบว่าของขึ้นเหมือนพ่อแก่ที่แบบกระทืบเท้าแบบปั๊บปั๊บเข้ามาอย่างนี้พี ่ กระทืบเท้าแบบปั๊บปั๊บปั๊บเข้ามาตัวตรงตัวหมู่ป๊อปเลยนะพี่ ครับ ทำท่าอยู่งั้นน่ะพี่ประมาณ3นาทีพี่แล้วก็เหมือนกับหมดแรงวูบลงไปเองทหารใหม่คนนั้นน่ะ เออ แต่พอหมดแรงวูบไปก็คือเขารู้สติอะไรนะพี ่ครับ ผมก็เข้าไปถามเพื่อนเองเป็นไร เขาว่ายังไงครับ เขาตอบกลับมาว่าพี่เขาตอบกลับมาว่าครูแรงมาก กูแร ง มาก อ๋อครูครู เขาบอกว่าครูแรงมาก เธอเขาจะเรียกตัวผมว่าครูทหารใหม่คนนี้เรียกครูครับเขาแรงมากพอแก่ก็ช่วยไม่ได้ครับค ุ ณมาแค่เนี่ยค ุ ณมาแค่เนี่ยครับผมและคืออาการหมู่ป๊อปก็คือเดี๋ยวหลุดเป็นหมู่เป็นตัวเองพอสักพักนึงก็ตาลอยสั่นไม่รู้เรื่องก็ผู้ฝึกก็คือผู้หมวดเนี่ยครับผู้หมวดเป็นคนคุมทั้งหมดเนี่ยครับ เขาเลยสั่งให้เอารถพยาบาลออก จากพื้นที่เลยไปส่งโรงพยาบาล พาหมู่ป๊อปไปที่วัด เอ้าเหรอฮะ ผู้ฝึกก็คือเขาเคยเป็นนักเรียนในร้อยอย ู ่ในค่ายนั้นเขาซึ่งเขารู้เหตุการณ์ว่าอย่างนี้ต้องแก้ยังไงครับเขาเลยพาไปที่วัดในค่ายนั้นนะพี ่ครับ พอไปถึงที่วัดเขาก็พาเข้าไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อตอบกลับมาเลยว่าช่วยไม่ได ้เฮ้ยทำไมอ่ะ โยมต้องไปขอเข้ามาณที่โยมไปลบหลู่เขาไม่ยอม นะฮะหลังจากที่หลวงพ่อพูดแบบนี้ครับยังไงฮะทางคณะทั้งหมดกลับไปขอเข้ามา เขาไม่ยอมแล้วหลวงพ่อพูดกลับมาอีกอย่างหนึ่งพี ่ เขาตามมาด้วยอยู่หลังรถ โอ้ยหรอนะเขาที่ว่าหลวงพ่อได้แบบว่าชี้ชัดไหมว่าเขาคนนั้นเป็นใครอะไรยังไง เขาบอกว่าเป็นเจ้าพ่อครับ เป็นเจ้าพ่อเหรอ ครับผม เหมือนเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะ ประมาณนั้นครับพี่ประมาณเจ้าป่าเจ้าเขา อ ก็คือบอกไม่ยอมพอไม่ยอมปุ๊บก็เขาก็เลยขับรถกลับไปขอขมาที่จุดนั้นนะพี ่ครับ ครับจังหวะขอขมาก็คือเพื่อนเขาเข้าไปด้วยกับเขาเข้าไปด้วยกัน2คนจังหวะจะถึงต้นไม้ต้นนั้นอ่ะเขาบอกเขาลบหลู่ต้นไม้ต้นนี ้ พอจะเข้าไปถึงต้นไม้ต้นเนี้ยพี่เพื่อนเขาหยุดแล้วก็ยืนเขาเล่าให้ฟังนะหยุดแล้วก็ยืนร้องไห ้ครับ ซึ่งเขาอะตัวเขาอะรู้อยู่แล้วว่าเป็นใครเขาเลยก้มหน้าแล้วคานเข้าไปพี ่ คานเข้าไปขอเข้ามา ครับ เขาบอกว่าพอขอเข้ามาจบเขารู้สึกเย็นวูบที่หัวพี ่ เย็นวูบที่หัว ครับ แล้วเขาก็รู้สึกโล่งขึ้น ฮะ แล้วก็กลับมาที่ฐานเหมือนเดิมพี่ผมก็ถามว่าโมไปลบหลู่อะไรเขาครับ โมว่า โมบอกว่าก่อนหน้าที่จะเจอฐานใหม่อ่ะเขาแบบปวดฉี่ครับแล้วก็เหมือนแบบว่าไม่ได้ขอไม่ได้ยกมือขอไม่ได้อะไร ครับ รอบหนึ่งนะพี ่ รอบหนึ่งนะแล้วพอคือเจอฐานใหม่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่ผมกลับมาถ่ายปุ๊บแล้วก่อนที่เขาเจอเขาบอกเขาไปอีกรอบนึงที่เดิมที่เขาเนี่ย จุดเดิมเลย จุดเดิมเลยครับ ครับ แต่คือครั้งที่สองเนี่ยเขาเห็น เป็นร่างใหญ่ๆพี ่ นุ่งโจงกระเบนนุ่งโจงกระเบนสีแดง ครับ แล้วก็ถือดาบ โอ ้แล้วมีผู้หญิงยืนอยู่ข้างสองคน ครับ พอเขาเห็นภาพนั้นเขาบอกว่าเขาเดินกลับมาแล้วเขาก็รู้สึกหนาวแล้วก็ไม่รู้สึกตัวยันตอนที่ไปวัดเนี่ยครับ พูดง่ายเหมือนก็มีอะไรบางอย่างมาแฝงร่างเลยถึงได้ตะโกนหลอกหมอว่ากูไม่ใช่ป๊อปณตอนนั้นเล่นเอาว่าตอนนั้นก็คือโอ้ในกองร้อยก็แตกตื่นกันหมดเลยสิ ตื่นครับพี่คือผมเพื่อนผมอะไรผมคือเต็นท์นี่ไม่ได้นอนกันเลยครับพี ่ ให้ทหารใหม่ยืนเฝ้า ครับ คือมันแบบขนลุกแบบแบบทั้งกองอ่ะครับพี ่นะฮะเขาเรียกว่าก็ขนลุกสยองกันไปหมดแล้วนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ ครับ นะฮะ นี่คือเรื่องไม่ใช่ผมแค่คนเดียวพี่ทั้งกอง เลยอ่ะเออนะครับมันก็น่าแปลกตั้งแต่ตอนแรกที่เราเห็นแชมป์กับเพื่อนเห็นว่ามีมาสามแต่จริงๆแล้วคือเขามาคนเดียวและก็เหมือนกับอารมณ์ก็คือก่อนหน้าที่เรียกว่านักเรียนที่ฝึกเนี่ยทหารที่ฝึกเนี่ยจะมานี่ก็คือหมู่ป๊อปก็ไปจัดการเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าไปปัสสาวะไม่เป็นที่มันเรียบร้อยแล้วก็เลยเหมือนกับบางสิ่งอย่างก็คงจะมาเตือนแต่รอบแรกแล้วนะครับแต่ทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร ใช่ครับมันเป็นเพราะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร นะครับมากระจ่างตรงที่หลวงพ่อที่วัดเนี่ยได้บอกเลยนะครับว่าเน ี่ ยเราไปลบหลู่อะไรรีบกลับไปขอขมาซะ ใช่เพราะหลวงพ่อก็ช่วยไม่ได ้นะครับโอเค เพราะว่าที่ตรงนั้นอ่ะพี่มันเป็นตำนานเยอะ โอ้เข้าใจเลยฮะ ใช่ครับเป็นตำนานเยอะ เราแค่บอกมาว่าที่นครนายกเนี่ยโอ้โหนะครับเราเรียกได้ว่าก็ใช้ได้เลยอ่ะที่ว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับได้ครับผมแชมป์นี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดแล้วนะ ครับ ได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับเรื่องนี ้ครับพี ่ได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ สว ั สดีครับ คุณเล็กบอกว่ามีเรื่องที่บอกว่านึกว่าประสาทตอนนี้คุณเล็กอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณเล็ก สวัสดีค่ะ เล็กฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรที่จังหวัดระยองค ่ ะ อ่าฮะแล้วตอนนี้น้องติดตามฟังหรือช็อกอยู่กับใคร ก็ฟังสมาร์ทจะฟังแห้งอะค่ะพี ่ฟังแห้งนะแต่วันนี้ฟังสดนะนะครับแล้วตอนนี้ที่บ้านเราฝนตกไหมครับ ตกค่ะ ตกนะ แต่ตอนนี้หยุดแล้ว หยุดแล้วนะฮะแต่ว่าบรรยากาศในการฟังเรื่องผีเหมาะดีนะนะครับถ้างั้นย้อนเรื่องนี้ฮะกลับไปเมื่อ18ปีที่แล้วที่ลพบุรีที่น้องบอกว่าเจอด้วยตัวเองแล้วก็นึกว่าประสาทนึกว่าประสาทนะเหตุการณ์เมื่อย้อนกลับไปทั้งหมดเป็นยังไงครับน้องเล็ก ก็คือย้อนไปวันนั้นนะคะก็คือว่าครอบครัวของหนูจะเป็นครอบครัวใหญ ่ มีบ้านทั้งหมด5หลัง ครับ ใน5หลังเนี่ยจะเป็นรั้วเดียวกันหมดเลย แ ล้วก็1หลังแล้วก็จะมียุ้งข้าวอยู่1ยุ้ง ครับ โดยส่วนตัวแล้วจะอยู่กับปู่กับย่าลูกพี่ลูกน้องป ้ าลุงแล้วก็หลานอีก2คนค่ะแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นคือช่วงนั้นมันตรงวันเสาร์อาทิตย ์ ซึ่งเราเองเราจะไม่ค่อยไปไหนแล้วก็จะเล่นอยู่แค่ในกลุ่มญาติพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ยินพวกผู้ใหญ่อ่ะในตอนนั้นผู้ใหญ่พวกลุงป้าอะไรเงี้ยเขาก็จะคุยกันว่าป้าของเราอ่ะมีอาการแปลกๆมีอาการแปลกๆเราก็อยากรู้เอ๊ะปกติแล้วจะเป็นคือจะสนิทกับป้าค่ะแล้วก็ดูว่าป้ามีอาการอย่างไรอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวแล้วอ่ะลุงกับป้าเขาจะชอบมีทะเลาะกันเป็นประจำแล้วก็คิดว่าน่าจะใช่หรือเปล่าเพราะแกอาจจะเครียดอะไรประมาณนี้ค่ะคือวันแรกที่ป้าเป็นก็คือเขาจะดูเหม่อลอยคือดูเขาก็บ่นว่าเขาว่าไม่เป็นตัวของตัวเองบ่นให้ย่าฟังให้คนนู้นคนนี้ฟังเราก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรเหตุการณ์ก็ผ่านไปค่ะพอวันอาทิตย์เราจำได้เลยว่าเช้ามาญาติพี่น้องก็เริ่มมาคุยกันแล้วว่าป้าเราอ่ะมีอาการเหมือนกับเพิ่มขึ้น ค ือทำกับข้าวก็ไม่คือที่บ้านเมื่อก่อนจะใช้เป็นเตาถ่านอะค่ะก็เขาก็จะไม่ก่อไฟเขาก็จะทำกับข้าวแบบนั้น อ าบน้ำก็ใช้แชมพูค่ะสระผมแต่ก็ไม่ราดน้ำเขาก็จะบ่นว่าเขาดูลอย ๆ เขาจะบอกว่าเขาเป็นอะไรไม่รู้เขามองอะไรก็จะเป็นสีเหลืองเป็นเขียวแปลกๆแต่ทุกคนก็ไม่ได้เอะใจว่าเขาจะโดนอะไรมาอะไรค่ะคิดว่าแกเครียดแล้วเราก็โดยส่วนตัวแล้วเราคิดว่าป้าต้องเป็นประสาทแน่เลยเพราะป้าชอบใช้เราไปซื้อยาระงับประสาทให้กินทุกวัน แล้วเหตุการณ์ในช่วงกลางวันก็ผ่านไปพอตกเย็นเขาก็เริ่มมีอาการขึ้นมาอีก ครับ เขาก็จะพยายามที่จะเดินออกจากบ้านจะไม่อยู่บ้านจะเดินออกข้างนอกจะไปที่ไหนก็ได้ค่ะแล้วเขาก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะเป็นป้าแก่ๆคนหนึ่งเขาก็คือก็เหมือนกับเพื่อนบ้านเดินเข้ามาคุยมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เข้ามาเขาก็เลยถามกับย่าว่าก่อนหน้านี้เขาไปที่ไหนมาไหมไปทำงานที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกป้าไปทำงานที่โรงเรียนหนึ่งคือป้ามีอาชีพก่อสร้างอะค่ะแล้วกลับมาก็มีอาการแปลกๆค่ะแล้วป้าคนนี้ที่เป็นเพื่อนบ้านเขาก็เลยคุยกับป้าว่ามาจากไหนอยากได้อะไรก็ให้บอกเขาก็พูดเป็นเสียงเด็กผู้ชายอะค่ะพ ู ดขึ้นมาว่ากูอยากได้เสื้อผ้า เหรอก ูมาจากโรงเรียนนี้ ป้าเป็นผู้หญิงแต่ว่าเสียงที่ออกมาจากป้าเป ็ นเสียงเด็กผู้ชาย ใช่ค่ะ ครับ เขาก็พูดออกมาว่ากูมาจากโรงเรียนนี ้ กูอยากได้ชุดนักเรียน ครับ แล้วเพื่อนบ้านที่เป็นป้าแก่ๆเขาก็เลยกลับไปที่บ้านแล้วเอาชุดนักเรียนชุดนั้นซึ่งเป็นลูกชายแกเรียนที่โรงเรียนนั้นค่ะเขาก็เอาชุดนักเรียนเนี้ยมาให้ใส ่ เขาก็เลยบอกว่าเขาก็พูดกับป้าว่าได้ใส่แล้วก็ไปซะไม่ต้องอยู่ออกไปซะ ไปมะ ไปค่ะเขาก็เดินออกไปถึงประตูบ้านถึงแค่หน้าประตูนะคะ ที่ ของเขาก็เดินกลับเข้ามาอีก เขา ก็บอกว่าไม่ไปหรอกกูจะอยู่กับมันนี่แหละเขาก็ถอดเสื้อผ้านั้นออกเลยแล้วพวกบรรดาญาติพี่น้องเขาก็คือเหมือนกับมันรวมตัวกันอยู่ที่บ้านหลังใหญ่อะค่ะเพื่อที่จะมาเฝ้าป้าว่าป้าทำไมแปลกๆกลัวเขาจะทำร้ายตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะ ครับ แล้วคืนนั้นโดยส่วนตัวแล้วจะนอนอยู่บ้านหลังข้างในอะค่ะวันนั้นย่าก็พาเอาหมอนผ้าห่มมุ้งอะไรเง ี้ ยนอนที่บ้านหลังใหญ ่ครับ ส่วนปู่ก็ไปนอนเฝ้าป้าซึ่งป้าเนี่ยเขาจะแยกออกมาอยู่เขาจะมาอยู่ยุ้งข้าวอะค่ะซึ่งมันไม่มีมันคือมันเป็นยุ้งโล่งอะค่ะเขาย้ายมาอยู่ที่นั่นเพราะว่าลุงกับย่าเขาจะไม่ถูกกันก ็ เลยไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันและคืนนั้นปู่ก็มานอนเฝ้าป้าซึ่งนอนขวางบันไดไว ้ครับ เพื่อที่จะให้รู้ว่าถ้าเกิดป้าเขาหนีหรือว่าเขาเดินก็จะได้รู้อะค่ะเดินแบบลักออกจากยุ้งอะค่ะแล้วช่วงประมาณ2:30จำได้เลยค่ะว่ากำลังดูละครกำลังคือแบบเหมือนละครกำลังจะเล่นนะคะ ครับ หนูได้ยินเสียงเหมือนเสียงฟ้าผ่าดังแล้วหนูก็วิ่งออกมาซึ่งบ้านหลังใหญ่กับยุ้งค่ะมันไม่ได้ไกลกันเลยมันติดกันนะคะพ ี ่ก็วิ่งออกมาจากประตูแล้วก็มาดูเห็นป้ากระโดดข้ามปู่แล้วก็ห่อลงมาพี่ห่อลงมาไกลมาก เฮ้ยใช้คำว่าห่อเลยเหรอ ห่อเลย เฮ้ยเหรอ หนูขนลุกมาก ขนลุก เขาห่อลงมาค่ะพี่แล้วปู่ก็เอาปืนซึ่งมันปู่เขาจะเป็นเหมือนพวกมันก็เหมือนความเขาจะล่าสัตว์อะค่ะเป ็ นปืนเหมือนปืนนายพรานนะคะเขาก็ยิงแต่ไม่ได้ยิงป้าค่ะเหมือนยิงขู ่ ยิงแบบเฉียดไปที่หัวค่ะแล้วป้าก็ล้มลงไปที่กองทรายอะค่ะแล้วทุกคนก็วิ่งลงมาจากบ้านหลังนู้นหลังนี้ก็วิ่งลงมาค่ะ ครับ ป้าก็นิ่งไปเลยแล้วลุงอะที่นอนอยู่กับป้าค่ะเขาก็วิ่งออกมาเขาก็วิ่งออกมาดูว่าปู่ยิงโดนไหมแต ่ ที่จริงไม่โดนนะคะป้านอนนิ่งไปเลยนะคะหนูก็คือเป็นเด็กอะค่ะพี่ก็ดูว่าเขาเป็นอะไรแล้วพอสุดท้ายเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็พูดว่ากูหลอกเขาพูดแบบนี้กูหลอกเขาพูดใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยเขาแล้วคือเห็นว่ามันไม่ดีแล้วค่ะสถานการณ์ไม่ดีแล้วปู่เขาก็เลยเอาโซ่อะมาล่ามไว้ที่ขาไว้กับที่เสาซึ่งเสาตรงนั้นอะเป็นเหมือนกับเพิงไว้ทำไว้สำหรับนั่งเล่นกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะตรงนั้นนะคะแล้วเขาก็ถามว่าทำไมถึงกระโดดลงมาถามลุงก็บอกว่าเขาฉีกมุ้งอะหมดเลยแล้วเขาก็บีบคอลุงเขาก็บอกมึงจะสู้กูหรอมึงจะสู้กูหร อ แล้วลุงมาสู้ไม่ได้พอลุงปล่อยเขาก็กระโดดชนตู้มันเป็นตู้ไม้แบ บ ตู้สมัยก่อนที่มันเป็นตู้ไม้หนักๆอะพี ่ วิ่งชนมาเลยเขาก็กระโดดข้ามปู่ลง มา แล้วเขาก็ แล้วทีนี้ปู่เขาก็เอาโซ่ล่ามไว้แล้วป้าเขาก็จับดินทรายอะค่ะขึ้นมาเขาก็กินเสร็จแล้วทุกคนก็มองว่าเขากินเขาก็บอกจะกินอย่ากินเขาก็ไม่ฟังแล้วสักพักเขาก็แลบลิ้นออกมาซึ่งหนูอะคิดว่าเฮ้ยมันใช่เหรอมันไม่ใช่แล้วแบบเนี้ยในตอนนั้นอะลิ้นใหญ่มากแล้วยาวลงมาถึงคอเลยอะพ ี่ครับ แล้วเขาก็แลบลิ้นออกมาเขาก็บอกว่ามึงกลัวกูไหมมึงกลัวกูไหมมึงเข้ามามึงเข้ามาเขาก็พูดแค่ประมาณนี ้ แล้วเสร็จแล้วคนก็เหมือนกับมาลุมเลยมาดูว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเขาก็บอกอย่างนี้ไม่ใช่ประสาทแล้วไม่ใช่แล้วแล้วย่าก็บอกว่าแต่ตัวส่วนตัวแล้วย่าเขาก็พูดว่ามันเป็นประสาทนั่นแหละมันเป็นประสาทแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้ถอดโซ่มันออกแล้วก็เอามันมาคุยว่ามันจะเอาอะไรแล้วเขาก็กดโซ่ที่ขาของป้าค่ะออกแล้วก็จับป้าไปนั่งอยู่ที่บ้านหลังใหญ ่ แล้วก็คุยว่ามึงจะเอาอะไร นี่คือเป็นการคุยกับผีที่อยู่ในร่างป้าเลยนะ ใช่ค่ะแล้วลุงอ่ะเขาก็โมโหอะค่ะเขาก็ประมาณว่ามึงเป็นผีผู้หญิงใช่ไหมกูจะเอามึงทำเมียเลยนะคะแล้วเขาก็พูดแบบเหมือนคนโมโหค่ะ ครับ มึงจะเอาอะไรมึงก็พูดไม่เอาเขาก็พูดกูไม่เอา อ มึงมาจากไหนกูก็มาจากนี่แหละเขาก็พูดแค่ประมาณนี ้ กูมาจากนี่แหละเขาก็เหมือนเขาก็พูดแค่นี้แล้วเขาบอกกูจะกินเขาก็พูดประมาณนี้ค่ะแล้วพอประมาณไม่ถึงชั่วโมงก็มีเหมือนเป็นคือเป็นเพื่อนของลุงอะค่ะเป็นผู้ชายเขาก็เข้ามาเขาก็พูดว่าเหมือนเขาล้อเล่นหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่เข้าใจตอนนั้นนะคะเขาบอกถ้ามึงหิวมึงกินพุงกูไห ม เขาเป็นผู้ชายที่แบบอ้วนๆอะพี ่ แล้วป้าหนูอะเขาก็กระโดดแบบกระโดดใส่พุงอะแล้วเขาก็แบบข่วนเป็นรอยเล็กเนี่ยใช่แล้วลุงคนนั้นน่ะเขาก็บอกว่ากูอยู่ไม่ได้ว่ากูกลัวเขาก็กลับบ้านไปเลยนะคืนนั้นคือไม่ได้นอนไม่ได้นอนคือเฝ้าแล้วเขาก็เผลออยู่งั้นเขาก็พูดว่ากูจะกินเขาก็จะเดินออกจากบ้านจะเดินออกจากบ้านทุกคนก็จะจับเขาอยู่จนถึงเช้าอ่ะพี่พอถึงเช้าเขาก็บอกว่าแล้วย่าก็เลยพาป้าค่ะก็คือตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวจะไปหาพระให้พระดูว่าเป็นอะไร ครับ ไปหาพระจริงๆก็เขาก็พาป้าไปที่วัดนึงซึ่งไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่ ครับ พระองค์นี้เขามาจากเชียงใหม่เป็นพระธุดงค์อะค่ะพี่เขาก็เอาป้าไปหาพระคนนี้แล้วป้าหนูจำได้ว่าหนูก็ไปแล้วพระเขาก็เคี้ยวมากแล้วเขาก็ท่องอะไรไม่รู ้ เขาก็ให้ป้ากินแล้วป้าเขาก็กินแล้วเพราะเขากินแล้วเขาก็บ้วนเขาก็บอกว่าวิช า เขาก็พูดแบบประมาณว่ามึงทำอะไรกูไม่ได้หรอก ครับ เขาก็พูดประมาณนะพูดกับพระนะคะแล้วพระเขาก็ดูเขาก็บอกประมาณว่าเหมือนโดนของขโมยนะพี ่ครับ เหมือนโดนเป็นลมพัดลมเพมาเงี้ยแล้วเขาก็ดูวันเดือนปีเกิดอะไรหนูก็ไม่เข้าใจนะคะเขาก็บอกว่าป้าเหมือนกับดวงตกแล้วชะตาขาดพอดีเขาก็พูดประมาณว่ายังไงก็ไม่รอด ครับ พระเขาพูดว่ายังไงก็ไม่รอดแล้วพออีกวันนึงย่าก็เอาป้าค่ะไปโรงพยาบาล ค ิดว่าอาจจะเป็นประสาทหรือเปล่าผลสุดท้ายหมอก็ส่งไปที่ศรีธัญญาค่ะเขาก็บอกว่าเป็นประสาทพอไปอยู่ศรีจำได้เลยว่าวันนั้นหนูไม่ได้ไปเพราะว่าที่บ้านไม่ให้ไปเพราะตัวเองไปโรงเรียนเขาก็ไม่ให้ไปแต่จำได้ว่าย่ามาพูดให้ฟังว่าพอถึงทางเข้าโรงพยาบาลเขาก็พูดกับย่าคำสุดท้ายว่าแม่หนูไปแล้วนะแล้วเขาก็อยู่ได้ประมาณอาทิตย์เดียวอะค่ะเขาก็ล้ ม โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็โทรมาว่าป้าล้มตอนนี้อาการหนักก็เขาก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพอะค่ะไปได้2วันแรกเขาก็ไม่รู้สึกตัวแล้วก็มีป้าซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันนะคะเขาก็ไปเฝ้ากับลุง2คนไปผัดกันใช่ค่ะไปเฝ้าที่กรุงเทพ2คืนแรกป้าไม่ตื่นพอวันที่3ตื่นตอนกลางคืนจำได้ว่าป้าที่เป็นคนไปเฝ้าค่ะโทรมาเล่าให้ฟังว่ากลางคืนเขาจะตื่นแล้วเขาก็เหมือนกับเขาจะไม่พูดอะไรแค่จะมองแบบสายตาที่แบบมองแตกก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะยาหรือว่าอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี ้ พอคืนที่4พยาบาลเขาก็บอกว่าป้า คือมาพูดกับป้าคุณเฒ่าอะค่ะว่าหนูไม่กล้าไปฉีดยาเลยอะกลางคืนอะป้าเขาหลอกเขาพูดแบบว่าพยาบาลพูดว่าป้าเขาแลบลิ้นออกมาถึงคอเลยตอนที่พยาบาลไปฉีดยาสองคืนที่พยาคืนที่สี่คืนที่ห้าหลอกทั้งสองคืนเลยพอคืนที่วันที่หกตอนเช้ามาป้าหนูค่ะเขากัดลิ้นตัวเองอะขาดเลย กัดลิ้น ขาดเลย ขาดเลยเหรอ ค่ะขาดเลยค่ะ ครับ แล้วพอวันพอแล้ววันที่7เขาก็เริ่มกัดฟันตัวเองฟันหักหมดปากเลยอะพี ่เฮ้ยจริงอะ ค่ะหักหมดเลย ครับ แล้วหมอก็หาสาเหตุไม่ได้เขาก็แค่เหมือนกับว่าคนไข้อาจจะ มีความเป็นโทนาโรคประสาท ใช่แต่พยาบาลคนที่เขามาเล่าให้ป้าฟังก็บอกว่าหนูไม่กล้าไปฉีดยาอีกเลยแบบไม่กล้าไปฉีดยากลางคืนอ่ะกลางวันหลับแต่กลางคืนแกจะตื่น เอาแล้ว ตื่นขึ้นมารอ จากนั้นยังไงอะครับ แล้วหลังจากนั้นก็อยู่ได้ประมาณอีกไม่ถึงพอเริ่มเข้าอาทิตย์ที่สองเขาก็ตายอะค่ะ เดี๋ยวนะถ้าเขาเสียแบบนี้ทางแพทย์นะเอาทางแพทย์ก่อนนะเราไม่ว่าถึงเรื่องของสายศาสตร์นะทางการแพทย์เขาฟันธงว่าคุณป้าเสียด้วยสาเหตุอะไรครับ ตอนที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเขาว่าเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ อ๋อเหรอ ค่ะแต่จำได้ว่าตอนที่หมอเขาเอ็กซเรย์ดูเหมือนอวัยวะภายในค่ะเห็นแต่เขาว่าไม่มีตับแล้วก ็ ปอดแลดูจะเหมือนมันเล็กลงหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะ ครับครับอันนี้เขาว่านะเขาว่าเหมือนกับเอาไว้ข้างในเนี่ยอาจจะมีไม่ครบหรือที่มีอยู่ก็อาจจะดูเล็กลงอาจจะดูน้อยลงบางลงแบบนี้เป็นต้น ค่ะ อ๋อเหรอเดี๋ยวนะแล้วสาเหตุเนี่ยถ้าเรามองว่าโอเคทางการแพทย์บอกว่าติดเรียกติดนะติดเชื้ออะไรนะ ติดเชื้อในกระแสเลือด ติดเชื้อในกระแสเลือดอันนี้คือทางการแพทย์เส้นเลือดในสมองแตกเน า ะถ้าทางไสยศาสตร์ล่ะ ตอนที่ให้ผ่าดูเขาว่าป้าหนูโดนผีปอบ ผีปอบ เหมือนผีปอบกับผีโป่งเหมือนกับว่ามันมาแบบเหมือนลมพัดลมเพค ่ ะแล้วมันเป็นของที่แรงอ่ะ เหรอ ค่ะ คือไม่รู้ว่าใครปล่อยมาแต่ว่าป้าเนี่ยดวงตกดวงถึงฆาตก็เลยรับไว้ ใช่ค่ะ เป็นผีปอบเป็นผีโป่งแล้วที่บอกว่าเป็นเหมือนวิญญาณเด็กที่อยู่ในร่างของป้าล่ะ ใช่หนูก็ยังคิดว่าตอนที่เขาแบ บ ที่เราอยู่ในเหตุการณ์เราก็คิดว่าอาจจะเป็นผีได้จริงๆเพราะว่ า โรงเรียนนั้นคือทุกปีจะเป็นมีนักเรียนค่ะนักศึกษาจะโดนรถชนตายบ่อยมากบ่อยสุดๆเลยซึ่งเราอยู่ที่นั่นเราก็รู ้ แล้วแต่พอไปให้หมอให้แบบพาเขาดูนู่นนี่อะไรเขาบอกว่าเหมือนกับพอตัวเองดวงตกแล้วสิ่งพวกนี้มันเข้ามามันก็จะเหมือนกับตรงนี้มารวมตรงนี้มาอะไรประมาณนี้ค ่ ะ เดี๋ยวนะพี่บองถามหน่อยเล็กถ้าสมมติว่าเชื่อว่าเป็นวิญญาณเด็กมาเข้าอยู่ในร่างป้าเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเข้าใจว่าน่าจะเป็นเด็ก ผู้ชาย เด็กผู้ชาย ค่ะ ซึ่งโรงเรียนเนี้ยจากประวัติที่น้องเล่ามาตีความว่าอาจจะมีเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหต ุ อาจจะมีวิญญาณไหนไม่รู้อะมาเข้าสิงป้าหรืออาจจะเป็นผีปอบผีโป่งก็ได้แล้วเขามีการโทษนะก็มีการชันสูตรพลิกศพมาเช่นมีการผ่าคุณป้ามาแล้วก็ดูข้างในอะไรยังไงผมไม่แน่ใจน ะที่บ้านเขาไม่ได้ติดใจตรงนี้ค่ะ อ๋อเหรอ ค่ะไม่ได้ติดใจเลยหนูจำได้ว่าพอป้าเสีย อ ีกวันนึงเขาก็เอาศพกลับมาหนูจำได้ว่าหนูคือตัวเองอ่ะเป็นคนสนิทกับป้าป้ามากเลย ครับ ค่ะเราจึงจำได้ว่าเราเห็นป้าฟันไม่มีเลย เร ายังคิดว่าเป็นไปได้เหรอพี่คนป่วยอ่ะมันคือแบบจะกัดฟันตัวเองได้ขนาดหมดเลยอ่ะ อยู่นะกัดทั้งฟันกัดทั้งลิ้นเลยนะ กัดลิ้นขาดเลยขาดครึ่งเลย กัดยังไงอ่ะกัดลิ้นขาดเนี่ย ก็ว่ากัดยังไงจนลิ้นขาดพอกัดลิ้นขาดแล้วผ่านไปวันก็ฟันหักค่อยๆหักภายใน2วันหักหมดเลย คือพอฟังแบบนี้นะคุณผู้ฟังนะคือผมคือน้ำหนักตัวเนี้ยอ่ะถ้าจะบอกว่าเป็นว่าคุณป้าแกเป็นโรคประสาทไหมจากที่น้องเล็กเล่ามาก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะเพราะว่าแกก็กินยาระงับประสาททุกวันนึกออกป่ะถ้ามองมุมนั้นเนอะแต่ถ้ามองจากสิ่งที่เล็กเล่ามาเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นโรคประสาทนะน่าจะเป็นมีอะไรบางอย่างเหมือนเข้ามาอยู่ในร่างแกนะ แต ตอนที่ถึงจำได้ว่าตอนนั้นหนูก็เป็นเด็กหนูก็ไม่ได้คิดแบบ เยอะอะไรขนาดนั้นแต่พอเราจำเหตุการณ์คือเราจำได้อ่ะเราจำได้เราคิดว่าเฮ้ยคนเป็นโรคประสาทลิ้นมันจะยาวได้ถึงที่ทำไมมันปิดคางเลยแล้วมันยาวมาถึงคอแล้วมันใหญ่มากอ่ะคือเป็นเด็กอ่ะพี่หนูยังคิดว่าเราแลบลิ้นแล้วยังไม่ถึงคางเลยใช่ไหม ก็ผมไม่มีทางอ่ะเราแลบลิ้นเต็มที่มันก็ได้ประมาณแค่ก็ถึงจะถึงคางหรือเปล่ายังไม่รู้เลย ใช่ โอ้แต่นี่คือยาวเลยคางมาอีกอ่ะ ใช่ค่ะคือไม่ใช่ว่าเราเห็นเดียว ครับ ญาติพี่น้องเป็นสิบ ก็เห็น เด็กๆพี่ลูกพี่ลูกน้องกันเยอะก็เห็นตาจะเห็นอ่ะแล้วก็แบบอุ้ยจะขนาดนี้เหรอแบบอะไรมันจะ ครับ ถ้าจะเป็นมายากลคงไม่ใช่ โอ้ไม่ได้ไม่ใช่แน่ๆฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คุณป้าแกก็เสียไปด้วย ภายในประมาณแค่ไม่ถึงเดือนนะคะพี่ประมาณ2อาทิตย์กว่าก็เสียชีวิต เออผมฟังเรื่องคุณเล็กแล้วนะผมมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราต้องสูญเสียใครไปนะแล้วเวลาที่แพทย์บอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดไอ้คำนี้เนี่ยบางทีเราก็เอ๊ะมันคืออะไรกันแน่นะ ใช่มันคืออะไร นะคำนี้ความนี้เรามักจะได้ยินบ่อยมากนะคำว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเขาติดเชื้ออะไรเขาเป็นอะไรโอเคถ้าสมมติว่าเสียด้วยหัวใจวายหรือว่าเส้นโลหิตในสมองแตกหรือว่าอะไรอย่างนี้เรายังพอเข้าใจเนาะ ค่ะคือตอนแรกหนูคิดว่าถ้าเกิดล้มเส้นเลือดในสมองแตกอ่ะ ครับ คือเขาหลับไปเลย2วันก็คิดว่าโอเคนั้นอาจจะใช่เพราะว่ามันก็มีส่วนแต่ว่าพอที่3เขาจะตื่นแต่ว่าตื่นแค่ช่วงกลางคืนและอีกเสียงนึงที่คือพยาบาลเจอแล้วก็มาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่กลับไปฉีดยาอีกแล้วเปลี่ยนพยาบาลคนอื่นไปฉีดแทนคือเขาบอกว่าหลอกเขาแบบตอนแรกก็คิดว่าป้าอาจจะแค่เหมือนกับโดนยาหรือเปล่าแล้วก็เกิดเอฟเฟ ค อะไรประมาณนี้แต่จริงๆคือแบ บ แลบลิ้นออกมาหลอกเขาบอกว่าลิ้นยาวมากเลยอ ่ะก็ทิ้งไว้เป็นปริศนากันละกันเนาะเนี่ยครับในเหตุการณ์ทั้งหมดนะเล็กนะน้องเล่าเรื่องได้เก่งมากรู้ตัวไหมฮะเล่าเรื่องสนุกมาก เลย เนี่ยตื่นเต้นยังทำเอาพี่แบบขนลุกเลยนะนะครับเก่งมากน้องเล็กนะครับเก่งมากครับพี่ชื่นชมครับเรื่องที่บอกว่านึกว่าประสาทนะเรื่องคุณป้านะเอาละน้องเล็กเองขอบคุณมากนะแล้วถ้ามีประสบการณ์มีเรื่องอื่นก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันได้นะในโอกาสต่อไปนะนะครับขอบคุณมากครับเล็กครับผมสวัสดีครับมากันที่สายของคุณต้าครับไม่รู้ต้องการอะไรประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ป้อมตำรวจหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเมื่อ1ปีที่ผ่านมาสวัสดีครับคุณต้า สวัสดีครับ ต้าครับตอนนี้ต้าโทรจากที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่ปิ่นเก้าครับ ปิ่นเก้าฝนตกไหมจ๊ะ ฝนลงเม็ดไม่ปล่อยครับ นะยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยอย่างพี่ป๋องนะฮะผมป่วยมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะฮะต้าครับเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังหน่อยเหตุการณ์มันย้อนไปไม่ไกลเลยฮะเมื่อ1ปีที่ผ่านมานี่เอง เมื่อตอนปีที่แล้ว ปีที่แล้วนะ นะเดือนกุมภา ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะ ครับ แล้วเหตุการณ์ที่ว่าเนี้ยน้องเจอคนเดียวไหมหรือว่ามีคนอื่นอยู่ร่วมเหตุการณ์ด้วย ผมน่าจะเห็นคนเดียวน่าจะรู้สึกคนเดียวครับ เห็นคนเดียวรู้สึกคนเดียวนะ ครับ นะถ้าอย่างนั้นย้อนกลับไปเมื่อ1ปีครับที่ป้อมตำรวจที่ว่านี้เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ เราท้าความก่อนคือผมเป็นกู้ภัยของจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะแล้วตอนนั้นก็มีวิทยุเข้ามาว่าให้ไปรับคนป่วยผมก็ไปรับคนป่วยอะไรปกติไปรับไปส่งโรงพยาบาล ค ือผมอยู่ชานเมืองห่างจากตัวเมืองประมาณ20กิโล ครับ แล้วก็ไปรับคนป่วยก็ไปส่งปกติไอ้ตอนขากลับก็จะมีวัยรุ่นคนนึงขับมอเตอร์ไซค์คือเห็นแล้วเห็นสภาพแล้วว่าเขาเมาแน่นอนเขาจอดติดไฟแดงอยู่ผมก็จอดติดไฟแดงกับเขาแหละก็คือเสียไปเสียมาก็คุยกับพี่ในรถพี่จะไหวไหมเนี่ยลงไปช่วยเขาก่อนไหมลงไปพาเขากลับบ้านก่อนไหมพี่บอกไม่เป็นไรหรอกน่าจะขับไหวพอออกมาจากตรงนั้นได้ประมาณกิโลนึงเขาผ่าไฟแดงไปแต่มันช่วงประมาณตีสองกับตีสามเนี่ยครับมันคือมันชนบทนะพี่นะมันไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่มันก็พอปุ๊บมันก็เลยขี่ผ่าไฟแดงไปคนนั้นอะแล้วไม่รู้ไปพลาดท่าท่าไหนค ือ ไปชนกับฟุตบาทไปชนกับป้ายของห้างสินค้าเนี่ยที่ว่านะแล้วหัวไปขูดกันน็ อ ตแล้วคือตอนนั้นพอเห็นปุ๊บผมก็เห็นกระตาแล้วแหละก็คือเขาล้มแล้วก็เลยลงไปช่วยทันทีเลยพอลงไปช่วยก็ทำแผลปกติแล้วคราวนี้อยู่ดีคือด้วยจิตด้วยยังไงอ่ะเราไปกู้ภัยแล้วก็ดูหลายๆอย่างพอทำแผลไปด้วยแล้วก็ดูชีพจรดูอะไรไปด้วยพอแล้วปุ๊บดูอ้าว ไม่มีชีพจรก็เลยทำ CPR ทำการปั๊มหัวใจอยู่ประมาณ10นาทีได้ครับแล้วพอหลังจากนั้นก็มีไอ้รถพยาบาลรถแอมบูแลนซ์ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะครับเข้ามารับต่อไปแล้วพอทำอะไรเสร็จเก็บรถเสร็จอะไรเสร็จไอ้ตอนที่ขึ้นรถไปอ่ะตอนที่ขึ้นรถจะกลับไปที่ป้อมตำรวจเนี่ยคือผมคิดละผมบอกก่อนว่าผมมีเซนส์ทางเรื่องนี ้ เป ็ น ครับ คือคิดคืออยู่ดีมันแวบขึ้นมาเองว่ า ไอ้คนคนเนี้ยไม่น่าจะรอดนะพอแล้วปุ๊บกันไม่ได้พูดให้ใครฟังก็ขับไปที่ป้อมคือผมไปสแตนบายอยู่ที่ป้อมที่ป้อมก็จะเป็นห้องเล็กๆนี่แหละที่ก็จะเป็นห้องกระจกแล้วก็มีประตูเป็นประตูไม้โต๊ะไอ้เตียงที่นอนก็เป็นเตียงไม ้ นอนกับน้องสองคนก็ตอนไปถึงป้อมก็เกือบตีสี ่ พอหลังจากนั้นก็เลยชวนน้องบอกเฮ้ยนอนกันเถอะไปนอนกันเถอะพอหลังจากนั้นไปถึง5นาทีกำลังจะหลับมันมีเสียงเคาะโต๊ะเคาะไอ้เตียงอ่ะ อ ย่างที่ผมนอนกันนะครับแต่ว่าเตียงที่นอนอ่ะมันเป็นสองเตียงนะพี่คือนอนคนละมุมกับน้องเลยก็มีคนมาเคาะป๊อกป๊อกป๊อกก็นอนฟังอยู่พักนึงก็เลยลุกขึ้นมาถามน้องเฮ้ยเองเคาะเตียงทำไมมันดึกแล้วจะเคาะทำไมจะนอนแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยว่าให้น้องน้องมันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าผมเรียกมันก็บอกผมไม่ได้เคาะพี่ผมหลับไปแล้วพี่เรียกผมขึ้นมาเนี่ยมีอะไรหรือ ก็เลยพูดมันฟังก็เลยพูดน้องฟังว่าเนี่ยได้ยินคนเคาะโต๊ะแล้วก็เลยน้องก็เลยพูดว่าเฮ้ยพี่เสียงไอ้เขาเรียกอะไรเสียงอะไรมันไปรัดลมมันพัดแล้วมันไปโดนอะไรมันกระแทกหรือเปล่าก็เลยเปิดไฟเปิดไฟในห้องแล้วก็เลยเปิดพัดลมก็ไม่มีเสียงอะไรพอหลังจากปิดไฟปุ๊บก็เลยมันก็มีปิดไฟได้ประมาณไม่ถึง2นาทีพอเราหลับตามันจะมีเสียงนั้นขึ้นมาทันทีเราก็เลยคิดแค่ว่าเฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมใช่เองใช่ไหม เสียงเดิมคือเสียงเคาะเสียงอะไรแบบนี้ใช่ไหม ครับเสียงเคาะอยู่นั้นตลอดก็เลยถามว่าเองใช่ไหมที่ว่าไปช่วยแล้วคืนเรามีเซนต์ทางเงี้ยพี ่ มันรู้สึกว่ามันใช ่ครับ ผมก็เลยพูดว่าเฮ้ยถ้าใช่เองจริงๆอ่ะเองกลับไปอยู่ที่บ้านเองเถอะเพราะว่าที่ทำเนี่ยไม่ได้ทำให้เองตาย ครับ คือช่วยเอง ใช ่คือไม่ช่วยแล้วนะช่วยคือช่วยเต็มที่แล้วช่วยได้แค่นี้จริง ๆ ผมพูดเสร็จอะไรเสร็จผมก็หลับกำลังจะหลับมันก็มีเสียงคอมาอีกเสียงคอมาอีกเฮ้ยคือไม่ไปใช่ไห ม ถ้าไม่ไปได้เดี๋ยวเจอกันคิดนี้คือผมถืออันนี้อยู่นับถือผมนับถือไอ้อันนี้เขาเรียกอะไรครับ ครับ ปู่เวสครับท้าวเวสสุวรรณโ อท้าวเวสสุวรรณโ ออยู่ครับจะมีอยู่องค์นึง ครับ คือถ้าทำถ้าแบบว่าถ้าพนมมืออะไรเงี้ยคือบอกเขาบอกท้าวเวสสุวรรณโอเนี่ยคือก็จะให้เขาช่วยอะไรอย่างนี ้ แต่ก็ผมก็ไม่ทำก็เลยบอกว่าเฮ้ยเองกลับไปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กลับ จ นสุดท้ายผมนับจังหวะที่เขาเคาะจนหลับไปจนตื่นมาเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไม่มีอะไรพอตกเย็นผมก็มานอนกันที่ป้อมอีกมานอนกันเหมือนเดิมสองคนกับน้องแต่วันที่สองจะหนักกว่าวันแรกวันที่สองคือช่วงระยะเวลาเดิมเลยพี ่ ช่วงประมาณตีสองตีสามเนี่ยจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงเดินก่อนได้ยินเสียงเดินแล้วก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเคาะหน้าต่าง ครับ แล้วเคาะเตียงเหมือนเดิมผมก็ได้ยินผมก็เฮ้ยถามน้องเฮ้ยเองได้ยินไห ม น้องก็บอกไม่เห็นมีอะไรเลยพี ่ พี่หลอนอะไรหรือเปล่า ครับ ก็บอกเฮ้ยไม่นะเต็มร้อยอะไรพี่ก็ไม่ได้ยินคราวนี้พอหลังจากน้องพอหลังจากคุยกันได้แป๊บนึงน้องหลับผมก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิม ครับ แต่รอบนี้ได้ยินเป็นเสียงเดินรอบห้องเดินวนไปวนมาแล้วในห้องคือผมก็ปิดไฟอะไรก็เรียบร้อยแล้วก็ผมก็เลยมันมีกระจกอยู่เนาะก็เลยลองไปดูตรงกระจกพ พอออกไปมองรอบแรกไม่เห็นคือเสียงเงียบไปเลยแล้วพอสักพักนึงได้ยินไม่ถึง5นาทีได้ยินเสียงอีกผมก็เลยค่อยๆลุกจากเตียงขึ้นไปส่องดูแล้วพวกผมจะเอามอเตอร์ไซค์กันออกมาที่มาจุดสแตนบายเนี่ยจะจอดไว้ข้างหน้าถ้ามองออกไปตรงกระจกคือเห็นแล้วพอเราค่อยๆมองออกไปที่มันเห็นเป็นคนคนนั้นที่เราไปช่วยว่าเขามายืนอยู่ข้างรถเราแล้วผมลืมเล่าว่าตอนเช้าของวันนั้นเขาบอกว่าของเคสเนี่ยของคนที่ไปช่วยตรงเนี้ยเขาเสียชีวิตแล้วนะก็คือมั่นใจไปละแล้วพอตกกลางคืนนี่แหละมาเห็นเขายืนอยู่ข้างรถ แ ต่ละสภาพเขาก็คือเหมือนคนปกติแต่ผมจำได้เขาใส่เสื้อสีขาวสีดีเขาก็จะตัดผมแล้วว่าตะกินเห็นก ็ คือเห็นรูปเฮ้ยทำยังไง คือจังหวะนั้นช็อกไปแป๊บหนึ่งก็เลยเรียกน้องพอเรียกน้องขึ้นมาจังหวะที่เราหันไปเรียกน้อง เรา หันกลับมาบอกเฮ้ยพอน้องตื่นบอกเฮ้ยน้องชื่อเต ้ บอกไอ้เต้มาดูนี ่ มาดูเลยนี่พอน้องลุกขึ้นมา อ๋อ มองออกไปไม่เห็นเขาแล้ว อ๋อครับ แล้วหลังจากนั้นอีกวันนึงก็ช่วงสักประมาณเที่ยงคืนพี่เจออีกเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้เขาไม่มาให้เห็นเขามาแค่เสียงก็มาเคาะประตูเคาะหน้าต่างเคาะเตียงเหมือนเดิมจนผมคือแบบไม่ไหวแล้วก็เลยบอกให้เต้พี่ขอกลับบ้านก่อนนะเองก็อยู่ที่เองก็อยู ่ พอหลังจากกลับไปในตอนที่กลับน้องก็ตื่นแล้วพี่น้องบอกว่าพี่คือกลับไปแล้วเรียบร้อยมาลงขึ้นน้องมาบอกอีกที่เมื่อคืนพี่กลับบ้านกับใครก็บอกกลับคนเดียวเอ้าเมื่อคืนพี่กลับไปกับเพื่อนพี่ไม่ใช่หรือ กลับไปกับเพื่อนพี่ตอนไหนวะไปพูดพี่ไปคนเดียวจริงๆน้องก็บอกก็เห็นเนี่ยก ็ เห็นว่าพี่ไปกับสองคนเลยถามน้องว่าเห็นยังไงก็บอกว่าเหมือนเดิ ม คนนั้นเลยใช่เลยก็เลยไปทำบุญให้เขาแล้วก็บอกว่าไอ้ส่วนบุญส่วนกุศลที่ผมเคยทำมาอะไรเงี้ยผมขออุทิศให้แล้วไม่ต้องกลับมาหาผมอีกกลับไปอยู่กับที่บ้านเถอะ เป็นยังไง ก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยไม่เคยอะไรอีกเลยพี ่ก็แปลกเนาะแสดงว่าจากที่ตาเล่ามาเนี่ยดูเหมือนว่าการมาของเขาเนี่ยก็คือจะมาแบบว่าเป็นเสียงเดินแล้วก็เสียงเคาะนั่นเคาะนี่แต่ว่าเห็นเลยเนี่ยจากที่ตาเล่ามาคือเห็นครั้งเดียว ใช่ครับ ครั้งนั้นแหละที่เห็น ยืนเหมือนยืนรอใครสักคนยืนรอยืนมองไปมองมาอะไร เราเห็นแต่พอไปปลุกน้องให้มาดูกับเราเนี่ยไม่เห็น ใช่ครับ แล้วน้องดันเห็นว่าเรากลับบ้านคนเดียวแต่เห็นมีใครก็ไม่รู้กลับบ้านกับเราด้วย ใช่ครับ โอ้โหหลังจากพอทำบุญอะไรแล้วก็เขาก็ไม่ได้มาอีกเลยใช่ไหมฮะ ไม่ครับก็คือเขาหายไปเลย ครับผมว่าคงรู้ตัวแล้วมั้งไม่รู้นี่เดานะผมเดานะก็คงรู้ตัวแล้วว่าอย่างที่ต้าบอกอะผมว่าแทนที่จะมาหาเรานะเอาความเป็นจริงตามชื่อเรื่องเลยคือไม่รู้ว่าต้องการอะไรคือต้องการส่วนบุญเหรอหรือต้องการอะไรกับจากเราเพราะในความเป็นจริงต้าพูดถูกว่าถ้ามาหาเราอะไปหาญาติพี่น้องของเขาเองดีกว่า ใช่พี ่ no? คือก็งงเหมือนกันอยากตอนนี้คือถ้าตอนนั้นถ้าคิดเลยถ้าย้อนกลับเวลาได้ผมอยากจะถามเขาว่ามาทำไม มา เพราะว่าคิดว่าเราทำให้เขาเสียหรือเขามาขอบคุณอะไร นะมันก็มองได้สองมุมนะหรือว่ามาว่าคิดว่าเราทำเป็นสาเหตุหรือเปล่าหรือว่ามาขอบคุณเราก็เป็นไปได้หมดเลยฮะหรืออาจจะเป็นจิตสุดท้ายเป็นไปได้ไหมต้าหัวฟังว่าเป็นจิตสุดท้ายของเขาเราอะอยู่ในห้วงของชีวิตเขาในช่วงจิตสุดท้ายเขาก็เลยเหมือนกับตามเราซึ่งสมมุตินะถ้าไม่ใช่ต้าเป็นในกรในขอในงอเป็นพี่สมมุตินะแล้วพี่ได้เจอเขาในช่วงห้วงสุดท้ายในจิตของเขาเนี่ยเป็นไปได้ไหมเขาก็เลยตามคนนี้แหละ ก็ ไม่แน่นะก็ไม่แน่นะฮะนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะต้านะนะครับเอาละต้าไงขอบคุณมากแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นนะโทรมาเล่าอีกนะ ประสบการณ์มีเยอะพ ี่ค่อยๆทยอยเล่ากันไปทีละเรื่องสองเรื่องรู้แล้วว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเซน ครับ โอเคถ้าเจออีกก็โทรมาเล่าอีกนะครับโอเคขอบคุณมากต้าน่ารักมากขอบพระคุณครับสวัสดีครับมากขอบพระคุณครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้ไม่เป็นการเสียเวลาใช่ว่าเรื่องลึกลับเรื่องแปลกเรื่องน่ากลัวความหลอนจะเกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดเสมอไปในกรุงเทพก็มีเหมือนเรื่องของคุณต่ายนะครับสวัสดีครับคุณต่าย สวัสดีค่ะ ครับผมคุณต่ายฟังอยู่แถวไหนครับ อยู่แถวรังสิตค่ะ อยู่แถวรังสิตนะแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยแหมพอเหมาะพอดีเมื่อครู่นี้เล่าเรื่องทางอีเมลเป็นเรื่องหอพักเรื่องของคุณต่ายก็เป็นเรื่องของหอพักเหมือนกันใช่ไหมฮะ ใช่ค ่ ะ นะครับเรื่องราวเป็นยังไงครับที่เกิดขึ้น ก็คือหอพักนี้นะคะคือเรื่องเนี่ยผ่านมาแล้ว1ปีนะคะปีกว่าก็หอพักนี้แต่ได้เข้าไปเพื่อจะแบบว่าย้ายหอเข้าไปใหม่ ค่ะ ในวันที่ย้ายหอเนี่ยก็คือเราไปดูหอกันแล้วในวันนั้นนะคะก็หอเนี้ยว่างทุกชั้นเลยค่ะพอมาถึงชั้น3เนี่ยก็ไปดูทุกห้องพอดูทุกห้องแล้วเนี่ยแต่ก็เป็นห้องสุดท้ายที่แม่บ้านเปิดมาพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเราชอบห้องนี้นะเพราะว่ามันอยู่แบบมีลมโกรกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสังเกตดูว่าห้องนี้ยังไม่มีการเก็บห้องหรือว่าทำความสะอาดอะไรเลยก็สงสัยเลยถามแม่บ้านว่าเออทำไมห้องนี้ยังไม่มีการเก็บกวาดอะไรเลยหรือว่าเขาเพิ่งออกไปค่ะแม่บ้านก็บอกว่าอืมใช่เขาเพิ่งออกแล้วพอไปทำสัญญาอะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มีการบอกว่าแจ้งว่า อีกหนึ่งอาทิตย์ถึงจะย้ายเข้าได้พอถึงวันย้ายเข้าหอเนี่ยก็ไปย้ายเข้าห้องเรียบร้อยแล้วแต่ไต่ยังไม่ได้เข้าพักก็คือไปเที่ยวกับเพื่อนก่อนก็คือย้ายของเรียบร้อยไปเที่ยวกับเพื่อนกลับมาก็วันนั้นจำได้เลยว่าวันแรกที่เข้ามาเนี่ยก็ถึงห้องประมาณ 2-3 ทุ่มก็อาบน้ำอะไรทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เผลอหลับไปค่ะพอหลับไปเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนอยู่เหมือนมีคนมานอนอยู่ข้างหลังเรา อ ืมมานอนแล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกไปเองหรือเปล่าเพราะว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็พยายามขยับตัวเองแล้วทีนี้เกิดขยับตัวเองไม่ได ้ คือขยับไม่ได้เลยก็แบบเอ๊ะคิดทางวิทยาศาสตร์ก่อนเลยไม่นอนทับเส้นหรือเปล่ า แล้วก็พยายามลืมตามาคือลืมตามาแบบเราตื่นแล้วค่ะตื่นเพื่อให้ตัวเองขยับตัวแล้วทีเนี้ยก็แบบเหลือบเห็นมือที่อยู่บริเวณเอวเหมือนกับเขากอดเราแล้วคือแต่นอนทั้งตะแคงอะค่ะ นอนกอดจากด้านหลัง เหมือนกับมีมือเห็นว่าเป็นมือมั่นใจเลยว่าเป็นมือของคน ครับ แล้วก็ตกใจเฮ้ยใครเข้าห้องเราก็เลยเหลือบไปดูประตูก็คือประตูล็อกหมดเลย คือตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นผีเป็นอะไร ไม่ได้คิดว่าเป็นผีเลยค่ะเพราะว่าเห็นเลยว่าเป็นแขนของคนเลยแหละ อ ือฮึเราก็มองเฮ้ยถึงจะเข้ามาก็เข้ามาไม่ได้นะเพราะว่านี่มันชั้นสามเข้ามาทางระเบียงก็ไม่ได้ไม่มีทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็แบบรู้สึกแบบพอตอนที่เราคิดอยู่อะเหมือนกับข้างหลังเขาเริ่มขยับอะค่ะเขาขยับแล้วก็แบบตื่นเต้นคือเขาขยับแล้วเขาก็เอาหน้าค่ะเขาค่อยถูมาแล้วก็ตอนนั้นอ่ะตัวไต่เองอ่ะขยับไม่ได้เลยขยับยังไงก็ขยับไม่ได้แล้วก็มีเสียงแบบอื้อแบบมีหัวแล้วเขาก็พยายามแบบเอาหน้าถูมาจนถึงที่แก้มอะค่ะสิ่งที่ไต่ทำได้ก็คือเหลือบมองเหลือบมองไต่เห็นแค่หัวที่แบบเป็นทรงผมแบบเกลียนเหมือนเด็กนักเรียนนะคะเกลียนเลยอะค่ะก็แบบรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักนึงหูก็แบบได้ยินเสียงแบบว้าวว้าวอะไรอย่างเงี้ยค ่ ะ ไม่เป็นภาษาคน ประมาณเนี้ยไม่เป็นภาษาคนเลยก็เลยรู้ละว่าเฮ้ยไม่ใช่ละเราโดนแล้วเราโดนแบบโดนแล้วเราไก่ก็เลยหลับตาครับหลับตา แผ่เมตตาแล้วก็ท่องบทสวดอะไรก็ได้ที่แบบรู้สึกว่าเราต้องท่องสวดสรพันยะทำหมดชินกัญชรแบบสักพักนึงเขาก็เริ่มแบบคลายออกไปแล้วแบบพอคลายออกไปแต่ขยับตัวได้แต่ก็รีบโทรหาเพื่อนให้เพื่อนมาอยู่ด้วยก็เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้จนแบบคืนนั้นก็ไม่ได้นอน ครับ เช้ามาก็ไปทำบุญ ครับ ค่ะทำบุญแล้วก็เตือนไปหาเจ้าของหอแล้วก็แม่บ้านว่าอยากถามว่าห้องนี้มันเป็นอะไรยังไงกันแน่ก็ไม่เจอใครเลย ค ่ะก็แบบไม่รู้จะทำยังไงก็ยังคงอยู่ห้องนั้นอยู่แล้วก็มีเพื่อนมาอยู่ด้วยก็เป็นอาทิตย์เหมือนกัน ครับ ก็มาอยู่ด้วยค่ะจนแบบคนรอบข้างก็เริ่มแบบมันมีคืนนึงที่เพื่อนมาสังสรรค์กันที่ห้องค่ะก็มีเพื่อนผู้ชายมาด้วย ครับ ก็มาสังสรรค์กันก็มานอนค้างกันที่นี่ตอนเช้าก็แยกย้ายกลับไปก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงี้ยค่ะ ครับ แล้วก็อยู่ๆเพื่อนผู้ชายก็โทรมาคือมาบอกว่าเฮ้ยแกคือคืนที่ฉันไปนอนห้องแกจะเห็นมีผู้ชายเดินมาจากห้องน้ำ เฮ้ย ใช่เขาบอกอย่างนั้นออกมาจากห้องน้ำเลยแกแล้วก็มายืนมองฉันบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอบอกเออจริงมายืนมองแบบเหมือนโกรธอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปหาแกที่เตียงแล้วก็ล้มตัวนอนข้างแกไปบอกว่าเฮ้ยจริงดีอะไรเงี้ยบอกเออจริงไอเราก็คิดว่าแน่เลยใช่แน่ๆอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบบ้านไต่คือทางจังหวัดอ่ะบ้านไต่เป็นส่งเจ้าอยู่แล้วเป็นหมอ ครับ เป็นหมอรักษาอะไรเงี้ยค่ะ ครับ ก็เลยแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยก็คิดว่าเออคงไม่มีอะไรร้ายแรงหรอกก็ไปบอกเขาซะอะไรเงี้ยก็ไปปรึกษาที่บ้านก็เอาพระมาไว้ที่ห้องอะไรเงี้ยค่ะ ครับ ก็บอกเขาว่าต่างคนต่างอยู่นะอย่ามายุ่งวุ่นวายกันเลยอะไรเงี้ยค่ ะ ก็หลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรก็มีแบบนิดๆหน่อยๆได้ยินเสียงแบบเปิดทีวีเปลี่ยนช่องเองอะไรเงี้ยค่ะก ็ มีตู้เปิดเองอะไรเงี้ยค่ะ ไม่หน่อยแล้วครับไม่หน่อยแล้ว ก็แบบในความรู้สึกใจคือแบบมันแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่แบบอย่าเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะจนแฟน อ ะย้ายมาอยู่ด้วย ครับ ค่ะพอแฟนย้ายมาอยู่ด้วยคืนแรกแฟนก็เจอเลยก็คือแฟนเห็นเขามายืนอยู่ข้างเตียงชะโงกมองหน้าแฟนนะคะโน้มตัวลงมาก็เลือดท่วมตัวเลยนะคะแล้วก็สายหน้าเร็วๆอ่ะพี่สายแบบน่ากลัวเหมือนหนังผีที่แบบก็สายเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนคนบ้า เ ลือดท่วมตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแฟนก็เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยจนแบบแล้วพอเราอยู่ในห้องเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกันแบบเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องที่แบบมันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาจนวันหนึ่งค่ะเป็นวันพระใหญ ่ คืนวันเพ็ญเลยนะคะ ครับ ก็เกิดการทะเลาะกันอย่างเงี้ยแหละขึ้นมา ครับ จนเกือบมีการแบบเหมือนจะ ลงไม้ลงมือ การลงไม้ลงมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแล้วเหมือนแต่จอกไปจากห้องเขาตัวแฟนแต่เนี่ยก็คือเป็นคนเขาไม่ใช่คนอารมณ์แบบถึงเฉียวรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะ ครับ เขาเป็นคนนิ่งอะไรเงี้ยแล้วอยู่คืนนั้นก็ทะเลาะกันแล้วเขาก็ตัวทับไต่ลงมาเพื่อห้ามแต่ให้ออกจากห้องแต่พี่ภาพที่เห็นค่ะคนที่ทับไต่อยู่ไม่ใช่เขาเป็นผู้ชายคนนั้น เ ป็นผู้ชายคนนั้นก็ทับไต่ลงมาแล้วก็แบบพยายามทับแล้วก็สิ่งที่ไต่เห็นคือตอนนั้นอะไต่เปิดระเบียงออกไปสิ่งที่ส่องเข้ามาคือแสงของพระจันทร์ อ ะพี ่ แต่เห็นแค่ลาง ๆ เห็นว่าตาของเขาแดงสองข้างเลยนะแล้วเขาก็ยิ้มตอนที่เขายิ้มอะเขาก็ค่อยๆยิ้มแล้วก็ตาเขาก็เสียยิ้มกว้างขึ้นกว้างขึ้น อ ะพี่จนไปจนต้องแบบหลับตาหลับตาแล้วก็แบบอีกแล้วอีกแล้วก็แผ่แม่ตาอะไรเงี้ยคือแบบสวดมนต์สักพักนึงก็รู้สึกว่าตัวเราเบาขึ้น แล้วแฟน หายลุกออกไป แล้วแฟนดีขึ้น แฟนจะลุกออกไปค่ะ แต่ลุกขึ้นมาแล้วก็มานั่งตรงเตียงค่ะก็มองว่าเขาทำอะไรพี่เขาชวนเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ถือมีดอยู่ในมือ เดี๋ยวนะตอนนั้นแฟนของตายเนี่ยปกติหรือยังหรือว่าเหมือนยังถูกวิญญาณนั้นสิงอยู่ เหมือนเขาไม่ใช่ตัวเขาเอง ครับครับ เหมือนไม่ใช่ตัวเขาเองคือเขาก็ไปในห้องน้ำพี่อีสัน เขาหยิบมีดออกมา สันมากเลยใช่ไหมเขาถือมีดด้วย ครับ แล้วตายก็รู้สึกแบบมันไม่ใช่เขา อืม ันไม่ใช่เขาแล้วพอแตกจ้องอะไรมากๆพี่มันเป็นภาพที่บอกว่าทำให้แตกช็อกมากอะอุ๊ยพี่เป็นหนึ่งนะสันพี่คิดถึงตอนนั้นแล้วมันสันมากเลย ครับ คือประตูห้องน้ำมันเปิดอยู่อะพี่เขายืนอยู่แต่สิ่งที่ถ่ายเห็นนะคะจากแสงที่ส่องมา ครับครับ คือมีผู้ชายคนนั้นยืนซ้อนเขาอยู่ข้างหลังเอามีดจ่อคอแฟนหนูไว ้ โอ้ยพี่นั่นนะคือแบบเขาจ่อไว้อะ ครับ รถตาเขาแดงแล้วเขากันหินอะ แล้วทำไงอะ ใส่ช็อกมากค่ะพี่แล้วก็แบบคือแบบกรี๊ดอะกรี๊ดแต่ไม่มีเสียงเลยกรี๊ดแบบสั่นไปทั้งตัวเลยนะพี่ อ ่ าฮะ คือเราใส่ก็เรียกเขาว่าพี่ออกมาอะไรเหมือนเขาไม่รู้สึกตัวคือแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงคือแบบแต่ตัวแตกขยับได้แล้วแต่กูวิ่งไปเปิดประตูกำลังจะเปิดประตูเหมือนแบบมีคนมาดึงแขน อ ่ะกำลังจะสะบัดแต่หันไปเป็นแฟนของตาเองเป็นแฟนเหมือนกับเขาหลุดหรืออะไรสักอย่างแล้วเขาดึงแบบแล้วก็เปิดไฟมาคือแบบแล้วมันแบบนอนกันไม่ได้อ่ะ คือแต่ว่าคือนั้นผ่านตอนที่คุณตายวิ่งไปจะหนีคือจะเปิดประตูออกแล้วปรากฏว่าดึงข้อมือไว้เป็นแฟนคุณตายเองที ่มันเป็นภาพที่แบบติดตามากอ่ะพี่พอไปเหมือนกับพอไปเห็นว่าเฮ้ยเขากลับมาแล้วอะไรเงี้ยมานั่งถามว่าเขารู้สึกอะไรไหมเขาบอกเขาเหมือนกับไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแต่กลัวตาดกไม่ไหวแล้วหันแบบพี่ไปนึงนะ คุณตายคืนนั้นเนี่ยตกลงปุ๊บพอแฟนกลับมาเป็นคนเดิมแล้วเนี่ยได้นอนไหมได้นอนไหม ไม่ค่ะ ถึงเช้าเลย ค่ะใช ่แล้วเขาไม่กลับเข้ามาอีกถูกไหม ใช่ค่ะ แล้วทำยังไงพอเช้าแล้วทำยังไง ก็ไปจะถามไปแบบจะถามอะไรเงี้ยแล้วมาปรึกษาที่บ้านแฟนนะก็เลยเอากระปุกพระของตาค่ะมาไว้มาไว้ที่ห้องแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เจออะไรแล้วก็พอสืบแล้วอะห ้ องเนี้ยจากแม่บ้านคนเดิม แม่บ้าน ห้องเนี้ยค่ะค่ะคือแม่บ้านคนปัจจุบันเนี้ยก็คือตั้งแต่วันแรกแล้วที่ไต่เขาคือเขาไม่เข้ามาในห้องเลยนะ ครับ ในห้องที่ไต่ที่เขาเปิดโทรศัพท์เขาให้ตาเขาไปสำรวจเขาไม่เข้ามา ครับ พอถัดไปไปถามเขาบอกว่าไปถามที่แม่บ้านคนเดิมสิ ครับ พอไปถามแต่ก็ได้เรื่องว่าคือห้องเนี้ยก ่ อนหน้าเนี้ยจะมีอะไรก่อนหน้าเนี้ยมีแฟนคู่หนึ่งเขามาอยู ่ครับ ผู้ชายเป็นทหารผู้หญิงเป็นพยาบาล ค ่ะแล้วมันก็ว่าทหารคนเนี้ยเขาไม่ค่อยได้มาอยู่ที่ห้องเลยม ี แต่พยาบาล ครับ พอเขากลับมาก็ได้สังเกตว่าเหมือนกับว่าเหมือนรู้อ่ะว่าแฟนมีกิ๊กก็เหมือนกับมีปากเสียงกันนะคะที่ได้ยินมาที่ได้เราได้ยินมาจากในบ้านนะ ครับ ก็แล้วผู้ชายเนี่ยก็แทงผู้หญิงในห้องน้ำแล้วปาดเชือกคอตัวเองตาย โอ้ตายแล้ว ค่ะก็คือผู้หญิงเนี่ยไม่รู้ว่า เป็นยังไงแต่ผู้ชายตายที่อยู่ตายที่ห้องค่ะ โอ้โหเรื่องก็มี ประมาณนี ้คุณตายคุณตายพักอยู่นานไหมที่นั่นอ่ะ ก็หลังจากที่แฟนเอากระปุกพระอ ่ ะมาไว้ก็ปีนึงอะค่ะถึงย้ายออกมาซื้อบ้านแถวรังสิต คุณทนมากเนาะเดี๋ยวนะคุณตายหอแถวไหนในกรุงเทพป่ะ ใช ่แถวไหน หน้าราม ตั้งเส้นเลย ในซอย ซอยอะไรฮะ มหาไทย ซอยมหาไทยยาวเฟื้อยทะลุลาดพร้าวเลยเข้าจากฝั่ง แค่นั้นแล้วกันนะ เข้ามาจากฝั่งรามอยู่ซ้ายอยู่ขวา อยู่ขวามือ ขวามือนะถึงโค้งยัง พอข้ามสะพานมาเรื่อยอยู่ในซอยธนาคารเทพานิช นะฮะโอเคครับผมขอบคุณครับคุณตายน่ากลัวเลยนะฮะขอบคุณครับคุณตายตอนนี้โอเคแล้วนะ ค ่ะตอนนี้โอเคแล้วไม่เจออะไรแล้วเนาะ ตอนนี้โอเคแล้วค่ะไม่เจออะไรแล้ว ยอดเยี่ยมที่สุด ประสบการณ์อย่างหน ึ่ ง น่ากลัวมากนะครับขอบคุณครับ นะ ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหน่ากลัวเลยนะเรื่องของคุณตายนะฮะโอ้โหแล้วประสบการณ์กับตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะนาทีวิกฤตที่เห็นบางสิ่งบางอย่างถือมีดจ่อคอของแฟนอยู่ที่อยู่ในสภาพไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นึกออกปะแล้วก็วิ่งสวนออกไปเพื่อจะหนีตะโกนเรียกแฟนแล้วก็วิ่งหนีไปเปิดประตูแล้วมีมือมาคว้ามับเป็นมือแฟนที่แบบเหมือนฟื้นมาแล้วโอ้ไม่อยากใช้คำว่าขนลุกเดี๋ยวแฟนๆบางท่านบอกจะขนลุกอะไรนักหนานะครับแต่ว่าตอนนี้ลุกไปถึงคนที่อยู่หัวแม่โป้งเลยอะฮะโอ้โหสุดๆ Smile Talk The Shock The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ เราจะมาติดตามเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของน้องขวัญที่ผมเกริ่นไว้น้องขวัญบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อ4ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าไม่บอกย้ายนะและตอนนี้น้องขวัญอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับน้องขวัญ สวัสดีค่ะพ ี่ปองน้องขวัญตอนนี้น้องโทรจากที่ไหนครับ ฉะเชิงเทราเลยค่ะ นะอยู่อำเภออะไรครับ ขอไม่เอ่ยอำเภอดีกว่า โอเคได้เดี๋ยวมันจะไปลิงก์กับโรงเรียนใช่ไหมฮะนะครับได้น้องขวัญพี่ขออนุญาตนอกเรื่องหน่อยได้ป่ะพี่จำว่าล่าสุดพี่ไปฉะเชิงเทรามาแล้วพี่ไปกินกุ้ยช่ายเจ้าหนึ่งอะบางๆตัวเล็กๆอร่อยมากเลยอะจำชื่อไม่ได้ว่าเป็นของแม่อะไรสักแม่หนึ่งอะ แถวไหนคะพี่ป๋อง จำไม่ได้ไปถ่ายรายการนี่แหละครับไปกับนิกกี้นี่แหละนะครับแล้วก็พาไปกินกุ้ยช่ายเจ้าเนี้ยอยู่ในซอยเล็กๆนี่แหละแต่ว่าเป็นเจ้าดังมากแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยอร่อยเออพูดถึงชาเชิงเทราแล้วนึกถึงกุ้ยช่ายเจ้านี้เลย แป้งบางๆไส้แน่นๆ แป้งบางๆไส้แน่นๆแล้วก็มีหลายไส้อร่อยอร่อยแต่จำชื่อไม่ได้เอออร่อยเลยแหละนะครับเดี๋ยวถ้านึกได้จะบอกกันละกันนะครับน้องขวัญฮะปกติน้องขวัญติดตามฟังแต่ช่องผ่านช่องทางไหนครับ ก็ทาง YouTube ค่ะดูไลฟ์สดเลย โอเคแสดงว่าฟังเสียงด้วยแล้วก็เห็นหน้ากันด้วยเนาะนะครับได้ครับน้องขวัญถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้ป๋องฟังหน่อยนะย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมาที่โรงเรียนหนึ่งไม่รู้โรงเรียนของน้องหรือเปล่าเหตุการณ์ที่น้องบอกว่าไม่บอกย้ายนะนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ ค่ะหนูต้องขอบอกก่อนนะคะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็คือหนูอะย้ายเข้าไปเรียนที่นั่นก็คือเริ่มมัธยมปลายอะค่ะพี ่ ค่ะพี่นั่นแหละก็คือประมาณว่าหนูย้ายโรงเรียนไปจบม.3แล้วก็ย้ายไปอย่างนี้นะคะค่ะก็ขอเริ่มเลยนะคะก็คือตอนนั้นแหละค่ะที่หนูย้ายเข้าไปเนี่ยก็คือแบบประมาณว่าย้ายเข้าไปแบบกระทันหันมากเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วเหมือนเพื่อนอะเขาเปิดเรียนกันวันที่5อย่างเงี้ยหนูว่าแต่ว่าหนูเข้าไป วันที่5หนูไม่ได้ไปเรียนก็ไปเรียนวันที่6นะคะค่ะเสร็จแล้วคือตอนวันแรกที่หนูไปเนี่ยมันก็จะเป็นธรรมดาของเด็กทั่วไปอะค่ะก็คือเหมือนเปิดเทอมใหม่ก็จะฟิตตัวนิดนึงนะคะพี่ป๋องเราก็ไปเรียนเช้าเลยหนูก็ไปตั้งแต่6โมง ค ่ะหนูก็คิดว่าแบบมันจะคึกคืน อ ะแต่พอหนูแบบเดินเข้าไปอะโรงเรียนเงียบมากใช่แต่ทีเนี้ยช่วงจังหวะที่หนูเดินเข้าไปอะค่ะพี่ป๋องหางตาหนู อ ะแบบมันสังเกตแบบเหมือนเห็นแบบเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงแบบผมประมาณป่าๆรุ่นเราอะนั่งอยู่หนูก็คิดว่าจะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเราหรือเป็นรุ่นพี่อย่างเงี้ยเขามารออ่ะเสร็จแล้วระหว่างทางเนี่ยหนูเดินตรงไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วทีนี้หนูก็เดินเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะรอแบบนั่งเล่นโทรศัพท์รองเงี้ยค่ะแถวนั้นมันก็จะมีพวกม้านั่งมีศาลาค่ะทีนี้พอหนูเลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมองเห็นไอ้ตรงที่เด็กผู้หญิงคนนั้นนั่งอะพี่แต่หนูมองกลับมาม ัน ไม่มีคนนั่งแบบไม่มีคนนั่งอยู่หนูก็เลยคิดว่าเขาเดินไปไหนหรือเปล่าหรือว่าหนูว่าตาฝาด ค่ะ คือวันแรกนี่คือวันแรกนะคะพี่ป๋องก็อันนี้ก็คือผ่านพ้นไปวันแรกพอวันที่สองหนูก็ไปเรียนแล้วก็มีรุ่นพี่อ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็พูดกันแบบเออเนี่ยเดี๋ยวต้องโดนแน่ๆเลยเขาก็พูดหนูก็ถามเขาเขาก็ไม่บอกอะไรหนูจนกระทั่งว่าช่วงประมาณใกล้ๆจะแปดโมงค่ะนักเรียนอ่ะเขาจะต้องเริ่มแบบไปรวมตัวกันเพื่อเข้าแถวอะค่ะพี่ป๋องทีนี้หนูก็ลงมาตรงอังคารหน้าเสาธงอะค่ะช่วงระหว่างรอเงี้ยมันจะมีที่นึกภาพเวลามันเป็นอังคารไม ้ครับ แล้วมันยกพื้นข้างล่างออกแม้แล้วมันจะเดินขึ้นไปหน่อยอย่างเงี้ยนะพี่หนูก็เดินแบบอยู่ประมาณแบบชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยน่ะในขณะที่เรากำลังจัดเสื้อผ้าสายตาช่วงจังหวะที่หนูเงยหน้าขึ้นมาเห็นงูตัวนึงอะงูยาวแบบยาวประมาณ3เมตรกว่าพี ่ ตัวยาวและใหญ่มากเลื้อยมาแล้วหนูก็แบบหนูก็ตาค้างไปแป๊บนึงอะพี่แล้วก็แบบนิ่งปุ๊บแล้วพี่ก็สึกมีรุ่นพี่อะเขาสึกเรียกหนูอะแล้วพอหนูหันไปแล้วหนูกลับมางูตัวนั้นหายไปแล้วซึ่งไอ้ทางที่งูตัวนั้นที่มันจะออกมาได้อะหนูคิดได้สองทางคือหนึ่งมันเลื้อยมาจากประตูพี่เคยเห็นตึกอังคารที ่ เราขึ้นไปตรงกลางแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วมันจะเป็นตันมันก็จะมีห้องที่เป็นห้องใหญ่ๆป้ อม น ี ่แบบสุดทาง อ่ ะใช่ซึ่งประตูห้องนั้นก็ปิดห้องริมมันก็ปิดหนูก็เลยคิดว่าหรือมันมาจากข้างล่างมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะฐานมันค่อนข้างจะสูงอะค่ะพี่เสร็จแล้วสองวันเนี้ยคือผ่านพ้นไปจนกระทั่งเรียนมาเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณเกือบเดือนนะคะมีเหตุการณ์นึงก็คือหนูอะต้องขึ้นไปเรียนอีกอาคารนึงที่เป็นอาคารปูนหนูจะไปเรียนวิชานึงค่ะพี่ป๋องในขณะที่หนูว่าเดินขึ้นไปเรียนกับเพื่อนอะหนูว่ามีความรู้สึกแบบมันวิวมากมีคนอะเดินตามหลัง ค ือหนูต้องบอกก่อนนะคะว่าโรงเรียนหนูอะเด็กน้อยมากหนูกับเพื่อนอะเลยเดินไปเรียนกันสองคนตอนนั้นค่ะเสร็จแล้วหนูก็รู้สึกวิวแต่หนูก็ไม่ได้พูดอะไรให้เพื่อนฟังจนกระทั่งตอนเดินกลับอะค่ะ ค ืออังคารปูนเนี้ยมันมีสามชั้นพี่ป๋องแล้วประมาณว่าที่หนูออกไหมทุกคนอะหนูเชื่อว่าเวลาเดินอะบางคนอย่างเงี้ยจะเดินติดนิสัยก็คือชอบเดินลูดราวบันไดจะเดินชิดราวพี ่ หนูกับเพื่อนก็กำลังจะไปกินข้าวอะก็เดินแบบเฮฮาเฮฮามามันมีอะไรบางอย่างอะพี่เอกใจแบบทำให้หนูว่าแบบช่วงที่หนูจังหวะจะเลี้ยวลง อ ะเลี้ยวลงอะแล้วก็เกาะบันไดหนูเงยหน้าขึ้นไปเงี้ยมันเป็นชั้นสองข้างบนก็จะเป็นชั้นสามที่หนูเห็นเป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงอะใส่ชุดนักเรียน อ ะผมปะบ่าหน้าเขาแบบม่วงๆเขียวๆแล้วอะตาขลุ่นแล้วก็ก้มลงมองแบบมองแบบแบบพี่เขามองแบบมองแบบมองแบบตาแข็งเลยอะ คือจ้องมองมาที่เรา ใช่แล้วจังหวะนั้นน่ะคือหนูเหมือนแบบสติหลุดไปแป๊บนึงแต่แล้วทุกอย่างก็คือแบบ จากที่เราเดินแกวันนี้กินอะไรกันดีเลยกับเพื่อนเนี่ยก็คือแบบหนูก็นิ่งแล้วหนูก็เงียบแบบไม่พูดอะไรจนแบบกินข้าวจนเข้าเรียนเลยเพื่อนก็แบบพยายามชวนคุยแต่เหมือนดูเหมือนคนที่วิญญาณหลุดออกจากร่างไปเลย เหมือนขวัญสตันไปเลยใช่ไหมคือ สตันแบบไปเป็นชั่วโมงเลยพี่สติหลุดไปเลยจนกระทั่งมีอยู่อีกวันหนึ่งตอนเย็นต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนหนูเนี่ยเขาให้นักเรียนช่วยกันดูแลรักษาทำความสะอาดกันเองก็หนูก็ไปขวาดใบไม้อะค่ะพี่ป๋องก็ไปขวาดใบไม้ทีนี้เพื่อนอะเขากลับกันไปหมดแล้วหนูก็ไม่ค่อยใจว่าทำไมเด็กแถวเนี้ยกลับบ้านกันเร็วมากเนี่ยยังไม่สี่โมงอะเด็กก็หมดโรงเรียนแล้วอะแต่หนูนั่งรอแม่อยู่คนเดียวหนูก็ไปหยิบไม้ขวาดมาขวาดใบไม้กองที่เชื่อไหมมันหนูวันนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่นานมากหนูรอแม่ตั้งแต่เลิกเรียนจนเกือบจะหกโมงอะพี่ป๋องช่วงเวลาเกือบสองชั่วโมงอะแต่ความรู้สึกหนูมันเหมือนรอแบบรอเป็นวันนะพี ่ เพราะว่าในขณะที่หนูขวาดใบไม้อะหนูขวาดกองแล้วอะพอหนูจะหันไปขวาดอีกที่อะมันก็เหมือนมีคนมาเตะเตะกองใบไม้อะพี ่ เสร็จแล้วแบบหนูก็โอเคไม่เป็นไรหนูก็ขวาดเก็บเข้ามาใหม ่ เพราะแล้วพอจะหันไปขวาดอีกจุดนึงเข้ามาลงกองอะตรงนั้นก็กระจายแบบกระจายแบบมันเหมือนแบบถ้าลมพัดอะมันจะต้องไปทางกองแต่เนี้ยมันเป็นรอยแบบเหมือนแหว่งเดียวอะ เตะ ใช่ เหมือนคนเอาเท้าเขี่ย ใช่ค่ะพี่แล้วก็แบ บ จนกระทั่งหนูก็แบบหนูก็แบบเนี่ยนาฬิกาที่ข้อมือดูอะมันจะหกโมงแล้วหนูบอกว่าถ้าเตะอีกอะหนูไม่ไหวแล้วนะหนูจะให้เก็บเองหนูก็แบบพูดอีกอย่างเงี้ยหนูก็พูดเลยพี่พูดแบบเสียงดังเลยอะแล้วเสร็จแล้วพอดีว่าแม่หนูมาพอดีแล้วหนูก็เลยวางไม้ขวาดไว ้ แล้วหนูก็ออกจากโรงเรียนแล้วก็แบบปิดประตูโรงเรียนนะคะประตูรั้วแล้วก็ล็อกกุญแจไปเลยอะค่ะมันเป็นแบบล็อกแบบไม่ต้องใช้ลูกกุญแจค่ะก็คือปิดประตูล็อกเรียบร้ อ ยเพราะว่าแบบเหมือนลุงพันลุงเขาฝากแหละเขาบอกว่าเออเหลือแกคนเดียวอ่ะแกปิดไว้ลุงนี่นะถ้ากลับอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกจ่าแล้วพออีกวันนึงอะพี่หนูมาที่โรงเรียนหนูจำได้ว่าหนูฝากไอ้กองไม้เนี่ยไว้ก็มันก็ยังไม่มีใครเข้ามาใช่แบบพอหนูเดินกลับเข้าไปอะพี่แบบเช้ามาหนูกลับเข้าไปจะไปหยิบไอ้กองใบไม้เนี่ยก็คือแบบไอ้กองใบนะใบไม้เนี่ยมันหายไปแล้วหนูก็แต่ที่แรกหนูก็งงนะหนูคิดในทางที่ดีก็คือแบบเอ๊ะลุงพาลุงเขามาติดไปหรือเปล่า เป็นได้ ใช่หนูก็พยายามถามเพราะแบบในโรงเรียนมันมีไม่กี่คนหนูก็เลยแบบมาถามลุงพาลุงตอนกลางวันว่าลุงเนี่ยลุงขาดใบไม้เก็บไปหรือเปล่ากองหน้าห้องอาจารย์บอกเฮ้ยข้าไม่ฟาดหรอกเช้าๆอ่ะข้าไม่เก็บพวกเอ็งทำพวกเอ็งก็เก็บสิหนูก็บอกเอ้าลุงไม่ได้ขวาดเหรอเอ๊ะใครจะขวาดวะ เ ขาแบบเขาก็กลับกันหมดหรืออาจารย์ที่มาเข้าเวรหนูก็ไปถามอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เป็นคนเข้าเวรคืนนึงเขาบอกว่าเธอครูมากองใบไม้มันก็ไม่มีแล้วนะหนูก็เลยแบบหนูก็นึกย้อนไปคำพูดเมื่อวานแล้วพี่นี่หรือว่าจะใช่วะจนมาอีกเหตุการณ์หนึ่งอ่ะทำให้หนูต้องแบ บ ตัดสินใจไปพูดกับอาจารย์ก็คือ ปกติแล้วอ่ะอันนี้อาจารย์เขาจะบอกไว้เลยว่านักเรียนถ้าจะไปเข้าห้องน้ำอ่ะให้เอาเพื่อนไปด้วยต่อให้เราจะมีกันแค่สองคนก็ตาม ค ือเวลาโรงเรียนหนูพี่มันเป็นโรงเรียนที่แบบมันเป็นแบบป่าชื้นๆทึบๆหน่อยพี่แล้วก็แบบทางที่ข้างบนที่นักเรียนเดินหรือว่ารถวิ่งอ่ะมันจะเป็นทางเหมือนเทปูนธรรมดาแล้วรถแบบวิ่งได้แค่คันเดียวอ่ะหนูก็เดินบนทางปูนนั้นอ่ะแต่ในขณะที่หนูเดินบนทางปูนนะคะพี่ป๋องมันมีความรู้สึกแบบมันเป็นเสียงคนเหยียบใบไม้อ่ะแต่เดินอยู่ในป่าหญ้าเดินขนานไปกับเราพอเราหยุดมันก็หยุดพอเราเดินมันก็เดินหนูก็แบบจนหนูก็แบบเข้าห้องน้ำหนูก็แบบมีความรู้สึกวิวเหมือนมีคนหายใจลดต้นคอ ครับ หนูก็แบบแน่ๆล่ะหนูก็จนแบบหนูเริ่มจะทนไม่ไหวเพราะแบบหนูเจอหลายช็อตมากเลยจนหนูอ่ะขึ้นไปเรียนกลับไปหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยหนูมีอะไรจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวหลังเลิกเรียน อ ่ะ มันจะเป็นช่วงพักกลางวันพอดีหนูขอคุยด้วยหน่อยก็พูดกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยหนูเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอาจารย์เล่าให้หนูฟังหน่อยได้ไหมอาจารย์บอกแกไม่มีอะไรหรอกแกก็คิดมากไปเองหรือเปล่าหนูก็เลยบอกว่าอาจารย์คะเนี่ยมันไม่ใช่คิดไปเองแล้ว มันหลายครั้งแล้ว ใช่คือแบบหนูแบบอาจารย์หนูเริ่มไม่โอเคแล้วนะถ้าอาจารย์ไม่บอกหนูจะย้ายออกหนูไม่อยู่แล้วจริงๆหนูไม่อยู่แล้วนะอาจารย์เป็นอาจารย์เขาก็แบบว่าถ้าครูเล่าแล้วอ่ะเธอก็อย่าตกใจหรือกลัวนะเขาก็เล่ามาแต่เขาเล่าไม่หมดนะเขาบอกว่าสมัยที่เขามาบรรจุอยู่ที่เนี่ยใหม่ๆก็ลุงพาลงคนเนี้ยแกก็อยู่แต่ตอนนี้แกเกษียณไปแล้วปัจจุบันที่หนูจบออกมาเนี่ยแกเกษียณไปแล้วแกบอกว่าเนี่ยสมัยที่ครูอยู่อ่ะมีนักเรียนผู้หญิงคนนึงเขาไปช่วยงานวัดแล้วเขาอ่ะพักอยู่หอในแล้วปรากฏว่าเหมือนประมาณว่างานวัดพี่มันก็จะมีพวกปลาลูกโป่งอะไรเงี้ยเขาเลิกกันสามทุ่มแต่เด็กคนเนี้ยบอกว่าบอกอาจารย์ว่าขออยู่เล่นพวกเกมงานวัดเนี้ยก่อนแต่เดี๋ยวจะตามกลับไปไอหอพักเนี้ยมันก็อยู่ในโรงเรียนนี่แหละพี ่ อาจารย์ก็เลยบอกว่าเธอเห็นพระพุทธรูปที่อยู่ตรงทางเข้าหน้าโรงเรียนไหมหนูบอกเห็นเขาก็บอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยมันไม่มีพระรูปนี้นะ แ ต่ว่าพอดีว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นป่าสะแกพี่ขึ้นเต็มหมดเลยเขาก็บอกว่าเด็กคนเนี้ยเดินกลับมาแล้วเด็กผู้หญิงคนเนี้ยก็ถูกฆ่าข่มขืนแล้วก็หมกศพไว้ตรงนั้นอะตรงที่ปัจจุบันสร้างเป็นพระค่ะพี ่ครับ ใช่แล้วก็ปัจจุบันอะก็คือแบบด้วยความว่าเขาเฮียนมาก ครับ เฮียนก็คือแบบเฮียนหนักมากก็คืออันนี้คือหนูว่ามันสืบทราบอีกที ครับ หลังจากที่แบบหนูพยายามหาข้อมูลของเขาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆก็คือมีอาจารย์อีกคนนึงยอมเล่าให้ฟังเยอะกว่านี้ก็คือเขาบอกว่าผู้เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นลูกของนายตำรวจท่านนึงแล้วตอนนั้นตอนที่เขาโดนฆ่าข่มขืนน่ะเขาสงสัยว่าจะเป็นพาลงในโรงเรียนแล้วพาลงคนนี้เขาก็ถูกตำรวจจับม า สืบสวนสอบสวนเขาก็ไม่รับไม่อะไรเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนทำเหมือนโดนทรมานจนถึงขั้นว่าตาเสียไปเลยพี่แล้วปัจจุบัน อ ่ะเขาก็ยังไม่ได้ตัวคนร้ายแล้ววิญญาณเขาเฮียนมากเฮียนแบบว่าคือเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เมื่อก่อนเนี้ยเป็นนักเรียนกีตาร์เป็นพวกวิ่งอ่ะ ครับ เขาบอกว่าเฮียนชนิดว่าประมาณหลังจาก5โมงแล้วอ่ะจะไม่มีพวกอาจารย์ที่อยู่บ้านพักหรือเด็กหอจะไม่มีใครออกเปิดประตูออกมานอกบ้านเพราะว่าอะไรไหมพี่โรงเรียนหนูมันมีสนามฟุตบอลแบ บ กว้างมากสนามแบบมาตรฐานใหญ่ๆเลยเด็กคนนี้เขาวิ่งอ่ะวิ่งเป็นสี่เท้าทั้งตึกตึกตึกแบบดังลั่นโรงเรียนนะพี่วิ่งแบบเหมือนเขาซ้อมทุกๆวันอ่ะ ครับ รอบโรงเรียนในทุกๆหกโมงเย็นยันสามทุ่มแล้วใครจะกล้าออกอ่ะพี ่ เขาแบบพวกแม่บ้านพวกอะไรเงี้ยเขาไม่กล้าออกไปไหนเลยจนแบบมันเฮี้ยนมากเขาเอาอะไรเอาพระมาเรียกก็ไม่ไป อ ะไรเงี้ยก็ไม่ไป ครับ เขาก็แบบมาปรากฏตัวให้เด็กเห็นเด็กเห็นอยู่เรื่อยๆเขาบอกว่าเนี่ยจนเขาเอาพระรูปนึงเป็นพระแบบว่าเหมือนพระรูปเนี้ยเขาเป็นพระธุดงค์อ่ะพี่เขาเรียกเขาก็ไปแล้วอยู่ดีๆเรื่องเนี้ยมันก็สงบไปจนกระทั่งหนูเข้ามาแล้วก็เจอเนี่ยแหละ เดี๋ยวนะมันมีคำถามขึ้นมาเลยน้องขวัญว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะสื่อสารกับน้องขวัญทั้งนี้เราก็เป็นเด็กใหม่เนาะนะครับแสดงว่าสิ่งที่น้องเจอที่เห็นเป็นเด็กนักเรียนผมประมาณบ่าก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นน้องคนนั้นแหละที่เสียที่เล่ามาเนาะนะครับที่โดนฆ่าข่มขืนเนาะนะครับทำไมเขาถึงเลือกที่จะสื่อสารกับน้องให้น้องได้เห็นน่ะ หนูใช่พี่หนูตั้งข้อสงสัยกับตัวเองแล้วหนูก็เล่ากับเพื่อนนะ ค ือหนูจะมีเพื่อนสนิทกันอยู ่ สองคนเป็นผู้ชายคนผู้หญิงคนเป็นเด็กในห้องหนูนี่แหละหนูก็บอกว่าเฮ้ยเพื่อนหนูชื่อตายเอ่ยนามได้ไม่เป็นไร ค ือบอกว่าตายฉันน่าสงสัยมากเลยพวกแกอยู่กันมาตั้งนานอะตั้งแต่สมัยม.1ทำไมไม่เจอก็บอกว่าเพื่อนก็บอกเออฉันอยู่มาก็ไม่เคยเจออะไรนะเนี่ยจนกระทั่งแบบแกมาแล้วแกก็เจ อ ทีแรกอะเพื่อนก็ไม่เชื่อด้วยนะพี่ป๋องแต่จนกระทั่งว่ามันมีอยู่วันนึงอะ อันนี้ขอเล่าต่ออีกนิดนึงนะคะคือชั้นสามอะเขาจะกั้นไม่ให้เด็กขึ้นพี ่ อันนี้หนูก็งงนะไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าชั้นสามอะมันมีแบบทีวีแบบจอแบบจอใหญ่มากประมาณ40นิ้วอะม ี สื่อการเรียนการสอนที่ดีอะแต่ทำไมคุณไม่ให้เด็กขึ้นไปเรียนนั่น อ ะเป็นเรื่องแปลกอย่างนึงเขาปิดแล้วเขาก็สั่งห้ามเด็กขึ้นไปแล้วมันก็จะมีห้องคณิตศาสตร์ อ ะพวกห้องคณิตศาสตร์เราก็จะรู้ๆกันอยู่ว่ามันจะมีพวกหนังสือคณิตมีไอ้ไม้ที่มันวางเรียงกัน3อันแล้วก็ขัดแล้วก็ให้เราหยิบออกอะพี่มันมีอยู่วันนึงหนูกับเพื่อนที่ชื่อตายเนี่ยหนีแบบโดดเรียนอะแล้วก็ไปเปิดไอ้ห้องเนี้ยนั่งเล่นกันนั่งเล่นไม้แต่หนูกับเพื่อนอะไม่ได้คิดเรื่องอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ในขณะที่นั่งเล่นอะหนูกับเพื่อนอะมีความรู้สึกวิวแบบเหมือนมีคนเดินผ่านหน้าห้องเรียนตลอดซึ่งในขณะนั้นอะมันเป็นตอนกลางวันอะแล้วพี่ตอนหนูขึ้นไปอะพาทิดอะตรงหัวก็คือวันนั้นหนูไม่กินข้าวมันก็โดดขึ้นไปเล่นกันก็คือแบบประมาณว่าจากพระอาทิตย์แดดออกแบบจ้าๆทำไมอยู่ดีๆแบบก้อนลมแล้วก็ลมก็พัดแบ บ หน้าตกใจแล้วจนเพื่อนหนูกับเพื่อนแบบมองหน้ากันแล้วแบบมึงกูว่าลงเถอะแล้วหนูกับเพื่อนก็คือแบบประเจิดประเจอออกมาเลยแบบตอนนั่งเล่นอ่ะเหมือนจะนิ่งนะพี ่ แต่ตอนลุกออกก็คือแบบข้าวของไม่ได้เก็บเลยลุกแล้วก็ประตูก็ไม่ได้ปิดแล้วก็ลงบันไดไปเลยเดี๋ยวนั้น อ ะแล้วก็มาพูดกันแบบรู้ใช่ไหม แ บบแม่งเหมือนมีคนเดินหน้าห้องตลอดเลยแบบเนี้ย คิดว่าเป็นวิญญาณน้องคนนั้นไหม คิดพี่ ไม่แล้วถึงถามขวัญว่าขวัญยังไม่ได้ตอบพี่นะว่าทำไมก็ถึงเลือกที่จะสื่อสารกับน้อง อ๋อหนูลืมบอกไปอย่างนึงว่าคือ ครับ หนูเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักความยุติธรรมมากแล้วหนูเป็นพวกว่าถ้าหนูสงสัยอะไรอ่ะหนูจะต้องหาให้ได้ว่ามันคืออะไร ครับ หนูก็เลยบอกหนูเคยพูดกับเพื่อนแล้วว่าถ้าวันใดวันนึงอ่ะหนูแบบเอ้ยเนี่ยหนูอยากเป็นราชการถ้าหนู จ บไปหนูได้รับหนูก็อะไรที่หนูสงสัยในโรงเรียนเนี้ยหนูก็อยากจะขี้คายให้หมดทุกเรื่องเพราะว่าหนูจะเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกกล้าแบบหนูขึ้นกล้าไปพูดกับผู้อำนวยการอ่ะ เพราะว่าฟังจากเสียงขวัญเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความมั่นใจสูงมากฟังจากน้ำเสียงนะแต่ว่าคราวนี้เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่ผ่านมาถูกมั้ยแล้วตอนนี้ตัวน้องก็ยังเด็กอยู่แสดงว่าเขาพยายามจะสื่อสารบางอย่างเพราะว่าจะที่ขวัญเล่ามาเหมือนว่าคนร้ายยังจับไม่ได้ด้วย ใช่ก็คือปัจจุบันอะพี่ป๋องก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ซึ่งหนูเองอะหนูก็คาใจแล้วหนูก็อยากจะหาคนร้ายต่อให้หนูจะจบออกมาแล้วพี่นิออก เป็นไปได้ไหมขวัญว่าเขาจะไม่ไปตราบใดที่ยังจับคนร้ายไม่ได ้หนูก็คิดว่าเช่นนั้นนะพี ่ เพราะว่าอะไรไหมตอนนั้นที่หนูเจอหนักจนถึงช่วงม.5พักนึงแล้วเขาก็พักเงียบไปหน่อยจนช่วงม.6ที่หนูใกล้จะจบอ่ะมันจะมีกิจกรรมลูกเสือเขาจะให้เดินวอล์กแรนลี่แล้วก็การเล่นแบบเข็มทิศอะค่ะพี ่ เดินตามเข็มทิศมีน้องเขาเดินไปบนตึกซึ่งในแผนที่ที่รุ่นพี่ทำไว้ที่หนูทำไว้เนี่ยที่ไม่ได้ให้น้องเดินขึ้นตึกแล้วบอกว่าเนี่ยพี่ตอนหนูดูทีแรกอะแผนที่ให้เดินขึ้นตึกจริงๆนะหนูก็เลยแบ บ พวกหนูจะสแตนบายกันอยู่รอบๆหมดเลยพี ่ ก็คือหนูเห็นแล้วว่าน้องเดินขึ้นไปบนตึกหนูก็เลยเดินไปเอาน้องลงมาแล้วในขณะที่หนูเดินเอาน้องลงมาหนูก็จะแบบพวกหนูก็จะขับมอเตอร์ไซค์กันเพราะมันจะมีบางจุดที่มันไกลอ่ะน้องอ่ะได้ยินเหมือนหนูว่าพี่ได้ยินใช่ไห ม คือหนูกับน้องได้ยินว่ามีคนวิ่งอยู่บนตึกซึ่งมันไม่มีใคร วิ่งแบบสีเท้าแบบหนักแน่นมากน ้ องมองหน้าหนูเลย แสดงว่าถ้าเราเชื่ออย่างนั้นแสดงว่าวิญญาณของน้องคนที่เสียเนี่ยเขาน่าจะยังวนเวียนอยู่ในโรงเรียนแล้วพยายามจะสื่อสารกับใครบางคนที่สามารถจะสื่อสารได้แล้วปรากฏว่าก็เป็นน้องก็คือน้องขวัญนี่แหละ ใช่ คราวนี้ลักษณะของเขาอะตอนที่น้องเจอที่ว่าเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงผมปะบ่าลักษณะของน้องที่เสียไปลักษณะตรงกันไหม ตรงเลยพี่ ตรงเป๊ะเลยใช่ไหมแสดงว่าก็จะเป็นน้องก็ได้ เพราะว่าอาจารย์เขาพูดให้ฟังว่าสมัยนั้นอะโรงเรียนอะเขาจะไม่มีการอนุมัติให้ไว้ผมยาวเด็กม.ปลายก็คือต้องไว้สั้นก็ตอนนั้นยังเป็นม .25 อะไรอย่างนี้ก็มีเขาก็ไว้กันแบบนี้แหละเขาก็บอกว่าเข ขาก็ถามมานะว่าใช่แบบนี้แบบนี้ไหมคือทีแรกอาจารย์เขาก็ไม่ได้เฉลยนะว่าเป็นเด็กนักเรียนผมสั้น แสดงว่าคงมีบางอย่างทรายบางอย่างที่จะพยายามสื่อสารกับขวัญแหละแล้วก็อาจจะไม่ว่าเห็นว่าเราเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็รักความยุติธรรมเผื่อว่าน้องคนเนี้ยหรือว่าน้องขวัญเนี่ยสามารถจะช่วยเขาได้ในภายภาคหน้าไม่รู้นะนะครับก็เป็นไปได้เพราะว่าคนร้ายยังไม่ถูกจับอ่ะยังไม่ถูกดำเนินคดีอ่ะฉันวิญญาณก็คงไม่เป็นสุขแน่ๆล่ะนะครับก็ขอให้จับคนร้ายได้ก็แล้วกันแต่ว่าระหว่างที่ฟังเรื่องน้องขวัญว่าฟังปรากฏว่ามีแฟนรายการน่ารักมากน้องขวัญส่งมาแล้วเขาบอกว่ากุ้ยช่ายเจอิมให้พี่ป๋องจากแจ็คกี้ผมจำได้ละกุ้ยช่ายเจอิมที่ว่าบางๆแล้วก็ไส้เยอะๆน้ำจิ้มอร่อยอ่ะชื่อว่าเจอิมจำได้ละขอบคุณด้วย เหมือนคุณแม่ขวัญเขาก็เคยซ ื้อ มาก ิน อร่อย แต่ขวัญไม่เคยถามแม่ว่าเจ้าไหน เราไปถามแม่พี่ว่าใช่ละเจอิมนี่แหละพี่เคยไปกินอยู่ในซอยเล็กๆนี่แหละไปถ่ายรายการกับนิกกี้แล้วก็ไปกินอันนี้แหละอร่อยมากกุ้ยช่ายโอเคขอบคุณมากน้องขวัญครับผมขอบคุณค่ะกับประสบการณ์ที่โทรมาเล่าเนาะนะไม่บอกย้ายนะนะฮะสุดท้ายก็รู้กันได้ว่าคำตอบคืออะไรเพียงแต่ว่าเรายังจับคนร้ายไม่ได้นะนะครับโอเคขอบคุณค่ะขวัญสวัสดีครับได้จ้าสวัสดีจ้าได้จ้าสวัสดีจ้าท้ายในคืนนี้กับเรื่องน้องปอนที่ผมเกริ่นไว้น้องปอนเป็นอีกหนึ่งท่านที่ส่งข้อความมาทาง SMS ฝากเรื่องไว้ฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจน้องเก่งน้องพังก็เลยติดต่อกลับไปนะเรื่องของลุงแก่กับสาวแก่งคอยประสบการณ์ที่น้องบอกว่าเจอด้วยตัวเองครับเกิดขึ้นที่ตอนขากลับนะขากลับจากกรุงเทพเมื่อสัก4เดือนที่ผ่านมาเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้น้องปอนอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับน้องปอน สวัสดีครับ ฮะน้องปอนตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ บางใหญ่ครับพี ่บางใหญ่ฝนตกไหมครับ ตกจนร้อยแล้ว ตกจนไม่หยุดไม่ตกแล้วนะหยุดแล้วนะ ครับ โอเคแล้วตอนนี้น้องปอนอยู่กับใครครับเนี่ย อยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวด้วยนะถ้างั้นดับไฟสักหน่อยนะฮะสร้างบรรยากาศสักนิดนึงในการเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังแล้วก็แฟนรายการฟังเนี่ยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เองเมื่อสัก4เดือนที่ผ่านมา ใช่ครับพี ่บนถนน บนถนนครับ บนถนนที่จะมุ่งหน้ากลับกรุงเทพ ใช่ครับ น ี่ต้องเกริ่นนี้ก่อนพี่ป๋อง ว่า คือผมเนี่ยมีอาชีพคือซื้อขายรถมือสองนะฮะก็คือจริงก็คือผม ปอนที่พี่บอกรู้จักป่ะเนี่ย ใช่ครับพี ่ไม่ใช่ปอนเองเหรอ ครับ เอาแล้ววันก่อนพี่ป๋องไปถ่ายรายการที่ Work Point แล้วก็ไปเจอไอ้เจ้าเนี้ยบไอ้เจ้าเนี้ยบมันก็ทักปอนแล้วปอนก็ทักพี่ก็ทักปอนว่าให้ปอนช่วยหา Honda 3ประตูให้หน่อยสีเหลือง ใช่คร ับ อ๋อ นี่ปอนเองเหรอ ครับพี่ อ๋อเหรออ้าวตายเลยปอน คือปกติผมไม่เคยเล่าเรื่องผีพี่เพราะผมไม่เคยเจอนาน เราไม่เคยคุยถึงเรื่องผีเลยนะเวลาเจอกันมักจะเมากันเรื่องรถนะ ครับครับ เมากันเรื่องรถก็ฟังแล้วก็บางทีน้องก็จะแวะมาทานข้าวที่ร้านแล้วไม่เคยคุยเรื่องผีกันเลยแล้วอยู่ดีวันนี้น้องก็โทรมาเล่าเรื่องผีกับพี่ฟังเนี่ยนะเหรอ ใช่ครับ มันเกิดอะไรขึ้นวะปอน คืออย่างนี้พี่ผมอ่ะก็ดูรถนะพอดีมันมีรถอยู่ที่อุดร ครับ แล้วทีเนี้ยไอ้ตัวผมเนี่ยผมก็เป็นคนที่ไม่ทำบุญอยู่แล้วผมไม่ค่อยทำบุญแต่เนี้ยก็คือตกลงซื้อรถกันเรียบร้อยนะฮะคือก็บินไปซื้อรถเสร็จทีเนี้ยก็คุยกับแฟนว่าเฮ้ยเรามาในแถวเนี้ยแฟนเขาก็อยากทำบุญโ อ ้เออยังไงดีอะแล้วก็ไปทำบุญกัน เดี๋ยวพี่แซ่นิดนึงทำไมถึงไม่ชอบเป็นคนทำบุญ ไม่มีเวลาพี ่หรือว่าเราไม่ได้ยึดติดอะไร ใช่ครับผมเป็นประเภทที่เชื่ออะไรยากพี่ป๋องผมพูดอย่างนี้เชื่ออะไรยาก ก็เลยก็คือถ้าสะดวกก็ทำไม่สะดวกก็ไม่ซีเรียส ใช่ใช่ใช่ผมจะเน้นทำทานมากกว่า อ๋อโอเค ครับแล้วก็พอซื้อรถเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปทำบุญกันก็ไปวัดคำชะโนดก็ไปทำบุญเรียบร้อยไอ้เรื่องมันเกิดตอนขากลับเนี่ยแหละผมก็ขับมาก็ดูหนังนะดูหนังในมือถือแฟนก็ดูผมก็ขับไปช่วงประมาณ3 ทุ่มกว่าม ันจะเป็นช่วงที่เราผ่านจากขอนแก่นมาแล้วครับพี่แล้วก็พอได้นิดนึงเนี่ยพี่มันจะเป็นช่วงที่ถ้าใครเคยถ้าคุณผู้ฟังเคยฟังนะครับคือเราจากขอนแก่นที่จะเข้าโคราชจะเป็นทางยาวๆแล้วมีต้นไม้ตรงกลางถูกต้องไหมพี ่ นั่นแหละครับมันเป็นช่วงที่มืดและผมขับไปอยู่ๆตาผมเหลือไปเห็นลุงแก่ๆพี่แล้วก็ตัวสูงแล้วก็แขนเนี่ยจะยาวถึงเข่าเลย แขนยาวถึงเข่า ใช่ครับพี่แล้วทีเนี้ยเขาก็ซีดๆ อ ่ะถ้า ้านึกไม่ออกให้นึกถึงตัวกอลัมมาพี ่ครับ แล้วเขาจะแต่งตัวแบบนั้นเลยกางเกงเก่าๆขาสั้นเก่าๆตัวซีดๆออกม่วง ๆครับ เดินไปปุ๊บเขาเดินแบบไม่สนใจผมเลยเดินอยู่เลนขวาสุดซึ่งมันไม่มีไฟไม่ได ้ครับ แล้วทีเนี้ยในความคิดผมคือถ้าคนต่างจังหวัดอ่ะจะข้ามถนนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่อย่างน้อยเขาต้องมีไฟฉายหรือว่าไฟกระบอกอะไรสักอย่างนึงไว้ส่องถนนเพื่อที่จะให้รู้ว่าเฮ้ยฉันจะข้ามนะฉันจะไปอะไรเงี้ยแต่เนี้ยผมดูแล้วไม่ใช่เพราะว่าทั้งตัวเขามีแค่เกงชิ้นเดียวแล้วแขนผมจำภาพได้เลยที่เหมือนตัวกอลัมมากแล้วเขาก็เดินไปแล้วผมดันผมก็เฮ้ยผมก็เฮ้ยแฟนผมก็มาจับมือไว้บอกไม่ต้องทัก อ ันนี้แล้วก็อ่ะพอผมหันไปป ุ ๊บมันหายพี ่คือชายหนุ่มชายคนเนี้ย ใช่คือลุง คนเนี้ย ยาวเนี่ยใช่เขาหายไปไอระยะเวลาที่ผมเคยกับมองข้างหลังเนี่ยผมบอกได้เลยพี่ไม่เกินคำพี ่ครับ มันหายไปคือผมตามไม่ฝาดแน่นอนพี่เพราะว่าผมไม่ได้ง่วงม ัน ฝาดพุ่งฝาดเราขับรถระหว่างทางแต่ทีเนี้ยคือผมคิดว่าหรือตาฝาดว่ะอะไรเงี้ยคือแต่ทีนี้ก็ไม่เป็นไรก็มาเข้าด่านปกติแล้วก็ขับมาต่อแล้วทีเนี้ยขับมาจนถึงแก่งคอยก่อนจะเข้ากรุงเทพที่บอกผมเจออีกเป็นผู้หญิง อ ันนี้วิ่งข้ามตัดหน้ารถผม เดี๋ยวนะวิ่งข้ามตัดหน้าจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้าย จากซ้ายมือผม จากซ้ายไปขวาคือวิ่งข้ามถนนถูกไหม ช่วงที่เราจะตัดออกเข้ากรุงเทพที่ไม่ได้เข้าเมืองอ่ะพี ่ มีเลี้ยวซ้ายไปหน่อยนึงตัดซ้ายไปขวาแล้วก็หายไปเลยต่อตาเลยพี่ คือหายวับไปเลยเหรอ ใช่พอพ้นรถแล้วก ็ คือแบบไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยเหมือนอยู่ในหนังผีเราจะมีแสงปรากฏอย่างเงี้ยอันนี้คือวิ่งข้ามมาเร็วๆแล้วก็จางหายอ่ะจางหายไปเลยคือแบบผมต้องเบรกรถแต่พี่ผมแบบถูกขับต่อไม่ไหวแล้วจริงผมว่ามันนั่งก็ไปเบรกรถที่ปั๊มมานั่งคุยกับเรามันคืออะไรวะอะไรอย่างเง ี้ ยแล้วก็กลับมาก็คือผมก็กลับมาเอารถคันนี้กลับมาปุ๊บก็นอนฝันถึงลุงคนนี ้ ตลอดเลยเหมือนผมไปอยู่กับเขาที่ตรงนั้นน่ะไอ้ตรงขอนแก่นเข้ากรุงเทพ ฝันว่า เหมือนผมไปอยู่เหมือนผมแบบไปตามเดินกับเขาอ่ะเหมือนประมาณอย่างเงี้ยพี ่ แล้วก็เสร็จปุ๊บเช้ามาผมก็เลยไปทำบุญแล้วรถคันนี้ผมขายต่อลูกค้าไป2วันลูกค้าชนยับเลยพี่ จริงเหรอ จริงพ ี่เดี๋ยวนะปอนพี่กำลังจะคิดว่าคิดว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก่อนนะคิดว่ามันเกี่ยวกับสิ่งที่เราเจอไหมก็คือทั้งลุงแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นถูกไหมฮะ ใช่ครับ หรือไม่เกี่ยวเลย ผมไม่คืออันเนี้ยพี่ป๋องผมไม่แน่ใจเลยพี่คือว่าไม่มีบทสรุปแล้วก็ไม่มีเหตุผลคือเขามาให้เห็นแล้วเขาก็หายไปเลย ซึ่งถ้าชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวก็ได้ไม่เกี่ยวก็ได้ถูกไหมมันอาจจะเกี่ยวกับรถที่น้องซื้อมาก็ได ้หรือไม่เกี่ยวก็ได้เขาไงผมไปเฮ้ยใส่ตอนแรกอ่ะผมเฮ้ยแต่ตอนแรกผมจะว่าผมอ่ะจะหันกลับไปมองแต่ตอนนั้นผมขับอยู่ความเร็วประมาณร้อยหน่อยๆอ่ะที ่ ถ้าผมหันไปมองว่าข้างหน้าผมชนแน่นอนผมก็เลยใช้วิธีมองกระจกหลังแต่มันไม่มีแล้ว พี่ย้อนกลับไปนิดนึงปอนเอาเคสแรกก่อนที่ว่าเห็นลุงคุณลุงอะเนาะนะที่ว่าไม่ใส่เสื้อลักษณะเหมือนกอลล่ำเนาะนะครับ ใช่ครับ เราอะเห็นคราวนี้หลังจากที่เราเล่าให้พี่ฟังทั้งสองเหตุการณ์แล้วเนี่ยแล้วเราก็แวะจุดพักรถแล้วคุยกับแฟนได้คุยกับแฟนคุยกับแฟนปรึกษากับแฟนถามแฟนไหมว่าเฮ้ยฉันเห็นเธอเห็นมะ แฟนไม่เห็นอะไรเลยแฟนบอกว่าอยู่อันขอโทษนะพี่อยู่มึงก็เบรกรถกูยังไม่รู้เลยมึงเบรกทำไม เหรอ ได้ครับ แฟนปอนเนี่ยไม่เห็นทั้งสองเหตุการณ์เลยเหรอ ไม่เห็นเลยครับเขาบอกว่าอยู่ๆก็เบรกรถเบรกแบบกระทันหันเขาก็ตกใจ ลุงก็ไม่เห็น ใช่ครับ ผู้หญิงก็ไม่เห็นเหรอ ใช่ครับ เหรอ เขาบอกว่ามีแต่ผมเนี่ยที่เบรกแล้วเขาก็ตีผมจับม ือ แน่นเลยแต่ผมบอกว่าผมเห็น ครับอะไรที่เขาทักบอกว่าอย่าทักนะ ผมคิดไม่ทันพี่ผมเห็นแล้วผมพูดเลย เราพูดเลยแสดงว่าเขาก็คือเขาแค่ปรามว่าอย่าทักนะคือเห็นอะไรอย่าทักเวลาขับรถเอาต่างจังหวัดถูกไหมแต่ว่าตัวแฟนไม่เห็น ไม่เห็นอะไรเลยพี่มีผมเห็นอยู่คนเดียว ระยะห่างเหตุการณ์แรกที่เห็นลุงนะก กับเจอผู้หญิงนะที่ว่าวิ่งตัดหน้ารถอ่ะนะระยะทางนะ2เหตุการณ์เนี้ยมันไกลกันมั้ย ประมาณ2ชั่วโมงกว่าครับพี ่ไม่น่าเกี่ยวอ่ะไม่คือ2เหตุการณ์นี้คือลุงกับผู้หญิงไม่น่าเกี่ยวแต่คราวนี้ลุงกับผู้หญิงจะเกี่ยวกับรถมั้ยไม่รู้ ไม่แน่ใจเลยครับก็คือเขาวิ่งผ่านมาปุ๊บแล้วเขาก็หายไปเลยแล้วผมก็เบรกเยียดเลยผมเบรกล้อตายเลย หรอ ใช่ครับแล้วก็ผมก็เอารถไปส่งลูกค้าเรียบร้อยอีกประมาณวัน2วันนึงที่ลูกค้ารถชนยับเลย แล้วยังไงต่อคือชนแล้วยังไงมันมีประกันไหมหรือว่ามันมีผลกับ ไม่มีอะไรเลยครับแล้วลูกค้าไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ต้องรับใช้เขาประมาณ 200,000 กว่าบาท ใครรับใช้ ลูกค้าครับผม อ๋อเหรออ๋อคือรถมันขายไปแล้วคือมันหลุดจากมือเราไปละไปอยู่ที่มือลูกค้าแล้ว ใช่ แต่ว่าถ้าลูกค้าเอารถไปชนไปเกิดอุบัติเหตุลูกค้าก็ต้องรับผิดชอบ ใช่ครับ อ๋อแล้วตัวปอนเอาความรู้สึกปอนก่อนนะปอนคิดว่ารถเนี้ยคือจะคือรถเนี้ยมันมีอะไรไหมอ่ะทำไมอยู่ดีพอขายออกไปปุ๊บรถก็ไปชนอ่ะ ผมก็ไม่แน่ใจเลยพี่แต่ที่ดูรถอ่ะมันก็เคยมีร่องรอยการชนมาอยู่ครับแต่คงไม่ได้หนักอะไรมากแต่ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับรถผมว่ามันเกี่ยวกับว่าผมไปทำบุญหรือเปล่าเพราะว่าปกติผมไม่เคยทำบุญเลย อ๋อคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุนี้ ผมทำบุญใหญ่เลยครับผมถวายพญานาคตัวใหญ่เลย อ๋อเหรอครับคือน้องตีไปประเด็นอีกอันนึงเลยคือปกติเราอาจจะไม่ชอบทำบุญแต่เราชอบทำทานถูกไหมแต่นี่เป็นครั้งนึงที่เราไปทำบุญแล้วเป็นบุญใหญ่ก็ตีความว่าอาจจะมีวิญญาณคุณลุงวิญญาณผู้หญิงคนนี้เหมือนกับมาให้เราเห็นเพื่อจะมาขอส่วนบุญ ประมาณ จากเรา ผมใช ่ คร ับ คือแต่ผมไม่ได้แต่ไอ้ของลุงเนี่ยผมไม่ได้ฟันธงว่าเป็นผีหรือเป็นอะไรแต่ผมว่ามันแปลกคือปกติโดยทั่วไปที่คนจะเดินริมถนนฝั่งขวาเขาต้องมองรถอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เนี่ยเขาไม่มองเขาเหมือนเขาเดินของเขาคนเดียวอ่ะแล้วเขาก็หายไปเลย ครับ และที่สำคัญตัวเขาแปลกที่แขนยาวถึงเข่า เออเนี่ยแปลกอันนี้แปลกเออแล้วก็หาย แล้วก็ตัวจะซีดๆออกม่วงๆเหมือนกอลัมเลยครับแต่งตัวเหมือนกอลัมเลย ครับหายไปเลยนะแล้วก็ผู้หญิงก็เหมือนกับพอวิ่งจากซ้ายไปขวาแล้วก็แวบหายไปเลยเหมือนกัน ใช่ครับเนี่ยผมพูดจริงๆพี่นะผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้จริงๆนานทีเลยครับ ใช่เพราะว่าผมอ่ะคุณฟังต้องเล่าให้ฟังว่าผมรู้จักน้องคือน้องกับผมรู้จักกันมานานแล้วแล้วน้องทำเหมือนเต็นท์รถมือสองว่าฟังครับแล้วเวลาที่ผมอยากได้รถอะไรแบบนี้บางทีก็จะทักไลน์กันแล้วซึ่งล่าสุดเจอกันที่เจอทางมือถือแหละครับพอดีเจ้าเนี้ยบที่เป็นคนที่ขับรถให้พี่ตั๊กอ่ะนะครับเขาก็ทักเจ้าปอนไปแล้วก็ระหว่างนั้นผมก็เดินผ่านพอดีแล้วก็แซวว่าคุยกับใครปรากฏว่าคุยกับน้องปอนแล้วบังเอิญจุดต้นลำตอคือปอนรู้จักกับไอ้เนี้ยบปอนก็รู้จักกับผมด้วยก็ยังแซวกันอยู่ว่าเฮ้ยปอนยังไงพี่อยากได้รถฮอนด้าเรียกศัพท์ชาวบ้านเนอะฮอนด้าสามดอสีเหลืองสภาพเดิมเลยแบบเนี้ยน้องก็บอกเดี๋ยวจะหาให้ยังทักไลน์คุยไลน์อยู่เลยครับว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าเจอกันเดี๋ยวจะทักบอกพี่ปองนะแล้วก็อยู่ดีก็วันนี้โทรมาเล่าเรื่องผีแล้วก็ที่เวลาเจอกันนะก็ไม่เคยคุยเรื่องผีกันเลย ไม่เคยเจอจริงๆครับพี่ปองไม่เคย ครั้งแรกเลยปอนนี่คือครั้งแรกเลยเหรอ มันก็ไม่เชิงครั้งแรกครับแต่ถามว่าเป็นจังๆดีกว่าพี่ครั้งแรกส่วนมากจะเป็นแบบเป็นความรู้สึกมากกว่าใช่แต่ครั้งนี้คือมันจังมากแล้วแล้วคือมันแล้วผมแบ บ คนไม่เคยเจอพี่ผมไม่สตันเลย มาดูข้อความแฟนรายการที่ส่งมาคุยกันหน่อยนะส่งมาจากคุณฮานิบาเฮ้ยเป็นอมนุษย์หรือเปล่าไม่รู้นะครับ เอออันนี้ครับพี่ป๋องผมคุยกับเพื่อนผมที่เป็นกู้ภัยนะเขาบอกว่าพวกเนี้ยสายทางสายอีสานนะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจริงนะพี่เขาบอกว่าจะเป็นพวกเหมือนพวกเล่นของเขาเลย จริงเหรอ คล้ายๆกับใช่คือผมไปเล่าให้เขาฟังนี่แหละเหมือนที่ผมเล่าให้พี่ป๋องฟังนะครับคือเขาก็บอกเฮ้ยพี่มันมีแบบนี้นะแล้วพี่ไปร้องทักเขาหรือเปล่า ครับ ไม่ทันแล้วร้องไปแล้ว ปากลั่นไปแล้ว ใช่แล้วทีนี้เขามาอยู่ในความคิดในความฝันผมที่2วันติดอ่ะผมจนผมต้องไปทำบุญ คือไปอยู่ดีจักเจอแล้วก็มาอยู่ในความฝันเราจนเราต้องไปทำบุญน่ะแสดงว่ามันต้องถูกฝังในความรู้สึกเราถูกมั้ย ใช่ครับ เหรอแล้วในฝันก็เหมือนเราในฝันก็คือเหมือนเราไปอยู่ในเหตุการณ์ในพื้นที่ตรงนั้นแหละ ใช่ครับตอนแรกแว็บแรกเลยตอนที่เจอเขาอ่ะแล้วผมขับเลยมาผมจะหันไปมองแล้วผมเฮ้ยแล้วแฟนผมบีบมือไว้ผมก็เลยใช้ดูกระจกหลังเอาตอนแรกผมจะหันไปเลยผมจะหันตามไปเลยคือมันตอนแรกไม่ได้คิดว่าเหมือนเป็นผีเป็นวิญญาณอะไรตกใจมากกว่าว่าเฮ้ยอะไรวะมันแปลก เข้าใจเลยนะครับคุณพ่อน้องทัศน์ส่งมาบอกว่าชายชราคล้ายกอลัมเหมือนเคยมีคนมาเล่าในรายการเดอะช็อก แสดงว่าอาจจะไม่ใช่ปอนคนเดียวที่เคยเจออาจจะมีแฟนรายการเคยเจอแบบเนี้ยเคสแบบเนี้ยคล้ายๆกัน ใช่ครับพี ่เออนะฮะเนี่ยผมว่าผู้หญิงนี่แหละนะฮะต้นเหตุ ใช่แล้วแบบคือผมเบรกแบบเบรกอยู่เลยพี่ทีเดียวแบบอยู่เลยแล้วแบบคือและตรงนั้น อ ่ะมันเป็นช่วงทางโค้งด้วยผมกะว่าต้องเบรกแล้วผมขับต่อไม่ไหวแล้วคือเปียวก็เปียวแต่ยอมเบรกก็ ครับอืมนะแล้วก็คุณพ่อน้องท่านบอกว่าคำชโนดศักดิ์สิทธิ์มากพี่ป๋องอืมอ๋อนะฮะแล้วก็อีกข้อความหนึ่งดีๆฮะอยากจะย้อนกลับไปถามคุณพ่อน้องทัศน์เลยฮะว่าผมก็มีรถที่ป๋องสนใจนะฮะหลังไมค์ได้นะครับ ถ้าคุณพ่อน้องทัศน์มีนะ ผมอยากได้ Honda 3ดอหรือว่า Honda 3ประตูเค้าเรียกว่าทรงเตารีดเนาะนะฮะสีเหลืองเดิมๆเกียร์ออโต้นะครับถ้ามีช่วยส่งข้อความมาบอกหน่อยว่าใช่หรือไม่นะครับอยากได้รถคันคือผมไม่อยากได้รุ่นนี้เก็บเพราะว่าฟังแต่ว่าสภาพเดิมมันหายากมากคือรถ3ดอหรือว่า Honda 3ประตูไอ้ที่เตารีดเนี่ยตอนเนี้ยวัยรุ่นมันชอบเอามาซื้อแล้วแต่งกันแต่ผมไม่อยากได้รถแต่งไงผมอยากได้รถเดิมไงซื้อรถเดิมเกียร์ออโต้มันหายากไงนะเอาเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันแล้วถ้าปอนเจอก็บอกพี่ด้วยนะนะครับดีแล้วฮะยังไงก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ผมว่าม ันอาจจะไม่ได้กลัวนะพี่ป๋องเพราะว่าผมคือมันไม่ใช่แบบ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคก็สนุกดีพี่ฟังแล้วพี่ก็ตื่นเต้นนะกับสิ่งที่เราเจอนะ มันแปลกครับแล้วทีนี้ผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าอย่างนี้นะ ครับ ไปต่างจังหวัดนะครับเห็นใครอย่าร้องทักผมบอกเลย ถูกต้องนี่เห็นด้วยเออนะแล้วไงก็ดูให้ดีนะครับโอเคขอบคุณมากปอนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบ